Bring met het NOS-journaal. Bij een explosie op een universiteit in de Filipijnen zijn minstens 3 mensen omgekomen. Nog eens 9 anderen raakten gewond. De explosie gebeurde tijdens een katholieke mis. De lokale autoriteiten spreken van een bomaanslag. Maar wie erachter zou zitten is nog niet duidelijk. Alle lessen op de universiteit gaan vandaag niet door. In Parijs is een Duitse toerist overleden na een aanval met een mes. 2 anderen raakten gewond nadat ze werden aangevallen met een hamer. De dader is kort na de aanval opgepakt. De Franse president Macron spreekt van een terroristische aanslag. De dader was al bekend bij de veiligheidsdiensten en stond daar op een terreurlijst. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel is druk bezig om extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. De nood in Ter Apel is volgens hem hoog. Het Rode Kruis is ingezet om te helpen omdat de opvang overvol is. Ze leveren onder meer een tent met mobiele douches en extra dekens. Volgens de IND is het een tijdelijke oplossing en zijn snel extra opvanglocaties nodig. Een man van 39 uit Emmen is gisteravond omgekomen bij een auto-ongeluk in Klazinaveen. Het slachtoffer reed met zijn auto tegen een geparkeerde aanhanger van een vrachtwagen. Die stond langs de weg op een industrieterrein. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Er worden geen gijzelaars meer vrijgelaten zolang er gevochten wordt op de Gazastrook en er geen akkoord is over een definitief staakt het vuren. Dat zegt het hoofd van de politieke tak van Hamas. Israël zegt dat Hamas nog steeds vrouwen en kinderen vasthoudt, maar volgens de politicus zijn alleen nog soldaten en mannen die in het leger hebben gediend die vastzitten. Het weer, het is rond het vriespunt. In het binnenland is er kans op mist. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. 'S Middags gaat het sneeuwen. Er valt dan 1 tot lokaal 5 centimeter. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A1 bij knooppunt Hoevelaken is de weg volledig afgesloten in de richting van Apeldoorn naar Amersfoort. Vanaf Barneveld is een omleiding ingesteld. Omrijden duurt ongeveer een kwartier. En weggebruikers in Noord- en Zuid-Holland moeten oppassen voor gladheid vanwege bevriezing en winterse neerslag. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Wafik Youssefi. Hallo, hallo, hallo. Hoofddoeken en andere religieuze uitingen mogen nu weer verboden worden op de werkvloer van Europese overheidsinstanties. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald. Het argument is neutraliteit, maar ervaart iedereen dat wel zo eigenlijk? Ja. Ervaart iedereen dat wel zo als je neutraal bent? Ja. Wij zijn dus heel erg benieuwd naar jouw mening hierover. Wat vind jij van het besluit van het Hof? En laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Ja, meer hierover straks in ons uurgesprek met Nozizwe Dube. Ze doet daar promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht. En dat onderzoek richt zich op zogeheten intersectionele discriminatie binnen het non-discriminatierecht van de Europese Unie. Daarnaast gaan we het hebben over de lage opkomstcijfers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Niet hier in Nederland, want ja, die vallen wel mee. Maar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En straks hierover gaan we bellen met gedeputeerde Clark Abrahams op Bonaire. Want hier is een zeer goede reden voor. Ook een oplossing, maar ja, niet echt een voor de hand liggende. Het is een complex probleem, daar gaan we het straks uitgebreid met hem over hebben. Maar zometeen eerst muziek en daarna gaan we het hebben over het vertrouwen in de politie en hoe algoritmes daaraan bijdragen. En dat doen we samen met onderzoeker Esther Nieuwenhuizen. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De overheid mag het dragen van een hoofddoekje en andere religieuze uitingen verbieden als ze een neutrale werkplek wil creëren. Zo'n verbod is dus volgens het Hof niet discriminerend. Dit heeft het Hof bepaald in een zaak die door de Belgische moslima was aangespannen. Maar ja, hoe ga je nou dat gesprek aan als werknemer? En hoe ga je als werkgever ermee aan? Hoe zorg je ervoor dat je normaal met elkaar om kan blijven gaan en het gesprek aangaat? We dachten, laten we Sire even bellen. Mark Oosterhout, hij kan ons vasthelpen. Goedenacht, Mark. Stel, je werkgever spreekt je aan op je hoofddoek. Hoe kan je dan het gesprek aangaan? Als je werkgever je aanspreekt op je hoofddoek, zou je dan moeten reageren? Nou, om te beginnen hebben wij in Nederland volgens mij de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. En is het dus ook niet verboden om bepaalde kleding te dragen. Maar als je er wordt aangesproken en je wilt polarisatie voorkomen, dan is toch de beste manier om dat te doen door gewoon die werkgever niet te zien als vijand, maar als partner, misschien wel als vriend, in ieder geval gelijkwaardig. En op die manier ook met elkaar het gesprek te voeren. Want juist het tonen van respect voor de andermans mening geeft vaak heel veel ruimte voor gelijkwaardigheid en voorkomt dat iets escaleert of dat er echt gepolariseerd wordt. Begin dan vooral te luisteren en probeer ook te begrijpen waarom iemand iets vindt. Over en weer zul je dan toch zien dat, dat je wel een verschillende mening kan hebben en toch niet hoeft te eindigen in ruzie of conflict. Ja, maar stel nou dat een collega zegt religie hoort niet op de werkvloer. Hoe kan je er dan voor zorgen dat de boel niet gaat escaleren? Escalatie voorkomen? Ja, de belangrijkste manier om dat te doen is eigenlijk naar elkaar te luisteren. En dat betekent dus ook dat je soms accepteert dat iemand iets anders vindt dan jij vindt en niet probeert die dan ook te overtuigen. Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening is toch vaak de beste manier om het gesprek aan te gaan en om te voorkomen dat iets escaleert. Maar ook eigenlijk heel simpel dat je accepteert van elkaar dat je gewoon echt iets anders vindt en dat je het daar ook niet met elkaar over eens hoeft te zijn. Uiteindelijk is het altijd het belangrijkste om de ander te blijven zien als je partner, als een vriend bij wijze van spreken en niet als tegenstander. Dan ben je ook bereid om te luisteren en respect te tonen, ook al ben je over bepaalde punten het niet eens. Daarmee voorkom je escalatie. Als iemand je direct aanspreekt op het dragen van religieuze kleding op je werk en degene vindt dat dat eigenlijk niet zou mogen, dan zou ik toch om te beginnen zeggen, kijk, we hebben in Nederland eenmaal de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van identiteit. We mogen zijn wie we zijn en we mogen ook dragen wat we willen dragen. En dat geldt wat mij betreft ook voor religieuze kleding. Natuurlijk, als iemand je direct op aanspreekt, wil je daar toch een antwoord op hebben, dan zou ik om te beginnen respect tonen en luisteren naar diegene en niet meteen antwoord geven en proberen te begrijpen waarom iemand iets vindt. Dat betekent overigens niet dat je jouw mening niet mag geven. Daar kun je natuurlijk er tegenover stellen. Je kunt natuurlijk aangeven waarom jij wel vindt wat je mag dragen. Maar probeer niet misschien de ander te overtuigen. En probeer ook te accepteren dat je soms niet eens kunt zijn met elkaar. Juist dat, door dat te accepteren, zal een hele hoop polarisatie voorkomen. Ja, zorg dus even dat je even adem neemt. Even elkaar laat uitpraten. Ja, wat een goede tips. En hoe ga je met je werknemers om die al religieuze kleding of sieraden dragen, Mark? Hoe ga je om met werknemers die graag religieuze kleding of sieraden dragen op het werk? Nou, om te beginnen denk ik dat werkgevers bereid zouden moeten zijn om de vrijheid van godsdienst en vrijheid van identiteit te accepteren. Dat betekent dat wij mogen zijn wie we zijn. En religieuze kleding of sieraden hoort daar naar mijn gevoel ook bij. Mocht je daar dan toch worden aangesproken door de werkgever, dan zou ik om te beginnen heel goed luisteren, niet meteen te reageren en weer respect te tonen voor de mening van die ander. Tegelijkertijd betekent het niet dat je jouw mening of stoel of bank hoeft te steken. Ook die mag je geven en je kan misschien met elkaar afspreken dat je daar helemaal verschillend over denkt. En we agree to disagree is wat dat betreft een goed uitgangspunt. Wat in ieder geval heel erg helpt, is om niet meteen te reageren als iemand dat je direct aanspreekt, maar even tot 10 te tellen en even voor jezelf je mening goed te overdenken voordat je eigenlijk die geeft. Dat scheelt vaak een hele hoop escalatie. Kortom, communicatie is alles en goede communicatie is nog meer dan alles. Dankjewel, Mark Oosterhout. Zometeen gaan we het hebben over algoritmes bij de politie, maar we gaan eerst luisteren naar Strange Fruit van Billie Holiday. Thank you. in the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. Strange and bitter crop. Strange Fruit van Billie Holiday. Zeg je algoritme, dan denk je misschien aan je sociale media timeline en je newsfeed. Of aan de overheid. En met name door dat tweede kent het begrip ook een duistere kant. Want stel nou dat dat algoritme extra rekening houdt met je afkomst, zoals bij de toeslagenaffaire. En iemand die hier onderzoek naar doet is Esther Nieuwenhuizen. Zij onderzoekt hoe openheid over het algoritme gebruikt door de politie kan bijdragen en het vertrouwen van burgers hierin. En dat vertrouwen is hoog, want volgens het CBS heeft 77% van de 15-plussers in Nederland even vertrouwen. Dus dat gaat best wel goed, toch, Esther? Wat denk jij? Ja, dat gaat zeker goed. Over het algemeen in Nederland is het vertrouwen in de politie vrij hoog. Maar ja, het gebruik van algoritme is ook iets nieuws. Dus het is interessant om te kijken wat dat doet met het vertrouwen van mensen. En wat openheid daarover, over het gebruik van algoritme nog kan betekenen daarin. Maar we zeggen 15-plussers, dus hoe is dat bij de wat oudere generatie? Dan moet ik zeggen dat ik dat niet exact weet. Dus ik weet niet of dat voor oudere mensen anders is. Uh-huh. Ik kijk in mijn onderzoek wel naar jong en oud samen. Dus over het algemeen zie ik wel dat voor alle leeftijden dat het belangrijk is dat je open bent over je algoritme, dus dat je transparant bent. Ja. Dat maakt voor jonge of voor oude mensen niet heel veel uit. Nee, maar met zo'n hoog vertrouwen zou je kunnen stellen, ja, waarom is zo'n onderzoek nodig? Nee, goed punt. En zoals jullie net ook al aangaf, is dat met het gebruik van die nieuwe technologieën, dat gaat niet altijd zonder risico. Nee. Het kan inderdaad leiden tot vooringenomenheid en discriminatie of oneerlijke behandeling. Het onderzoeksproject waar mijn onderzoek deel van uitmaakt, heet Algorithmic Policing. Waar we naar kijken is of we kennis kunnen bijdragen over verantwoord en betrouwbaar algoritmegebruik. Dus in die zin is het wel belangrijk dat we kijken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. En waarom ben je aan dit onderzoek begonnen? Tijdens mijn scriptie merkte ik dat ik onderzoek doen heel erg leuk vond. Het voelt echt als een uitdaging, want het vergt vaak veel doorzettingsvermogen, omdat het niet altijd loopt zoals je verwacht en soms ook veel tijd kost. Maar het vraagt ook om creativiteit en analytische vaardigheden. En ze voelt eigenlijk altijd een beetje als bezig zijn met een puzzel. Het vinden van een oplossing voor die puzzel, dat geeft wel veel voldoening. En na mijn scriptie, waar ik ook al onderzoek heb gedaan naar de effecten van transparantie op vertrouwen in algoritme de politie, was er een vacature voor het onderzoeksproject waar ik net over vertelde. Mm-hmm. Dus zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Wat me heel erg aanspreekt aan dit onderzoek is dat het heel maatschappelijk relevant is. Dus het is niet alleen een theoretisch probleem waar ik naar ga kijken, maar publieke organisaties als de politie, die kunnen er ook daadwerkelijk iets mee. En hoe is het gesteld met de transparantie rondom het algoritme gebruik bij de politie? De reden dat we daar onderzoek naar gingen doen was dat er nog niet zoveel over bekend was. Nee. Waar ik bijvoorbeeld naar heb gekeken is het intelligente aangiftesysteem bij de politie, de slimme keuzehulp. Daar zag je dat er, het was nog niet een standaard praktijk om om een bepaalde uitleg te geven als je als burger dat aangiftesysteem gebruikte. En wat de politie heeft gedaan, misschien goed om even de slimme keuzehulp toe te lichten. Ja. Is dat zij een aantal jaar geleden merkte dat ze heel veel aangiftes kregen van online fraude. Dus mensen die een pakketje bestellen, maar dat pakketje kwam dan niet aan. En mensen dachten dat ze misschien opgelicht waren. Mm-hmm. Dus dan gingen ze naar de website van de politie en dan deden ze aangifte. Maar de politie kreeg zoveel aangiftes binnen dat ze op zoek gingen naar een manier om dat efficiënter te verwerken. En waar ze toen mee kwamen was dus de slimme keuzehulp. En dan ga je naar de website van de politie en dan tik je als burger je verhaal in als je denkt dat je bent opgelicht. En dan met behulp van algoritmes wordt je tekst geanalyseerd. Krijg je een paar vervolgvragen en dan een advies. Van doe wel of doe geen aangifte. En iemand kan altijd nog aangifte doen. Dus ondanks als het advies is doe geen aangifte, mag je altijd nog aangifte doen. Maar ze hoopten daarmee met dat advies dat er al best wel veel mensen die het advies krijgen doe geen aangifte, dat die zouden afvallen. Maar wat ze zagen was dat eigenlijk een heel groot deel van de mensen die het advies kreeg doe geen aangifte, toch aangifte ging doen. Ja, en dan heeft zo'n algoritme eigenlijk helemaal niet zoveel zin, hè, als niemand luistert naar dat advies. Maar waar zit hem dat in? Waarom volgen ze dat advies niet op? Nou ja, ze zaten een beetje met de handen in het haar van hoe kan dat nou? Het lijkt me ook gek als de politie zegt, ja, leuk met je verhaal, maar doe maar geen aangifte. Doe maar geen aangifte, inderdaad. Nou ja, precies. Dus ik was daar wel benieuwd naar, van hoe kan dat nou? En wat ik zelf heb gedaan in mijn onderzoek is aan de hand van eerder onderzoek gekeken hoe je beste uitleg kan geven over zo'n advies. Want nou ja, als je alleen het advies krijgt, doe geen aangifte. Ja, hè, waar wordt dat dan op gebaseerd? Dus, mm-hmm. Ik heb gekeken in mijn onderzoek naar drie soorten uitleg. Allereerst naar een inhoudelijke uitleg. Dus dat gaat over een motivering van dat advies. Dus waarom krijg jij nou in jouw specifieke geval dit advies? Mm-hmm. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je bij een betrouwbare webwinkel met een keurmerk iets hebt gekocht. En een tweede uitleg was een procedurele uitleg. Dat is eigenlijk informatie over de beslisprocedure. Welke stappen zijn er gezet? En dat gaat eigenlijk over hoe werkt dat algoritme nou? Dus dan is het niet zozeer jouw specifieke geval, maar welke stappen zijn er gezet? Hè? We hebben bijvoorbeeld een tekstanalyse gedaan. Vervolgens hebben we nog een paar vervolgvragen aangesteld. Dus dat gaat over het proces. En de derde is een combinatie. Dus zowel inhoudelijk als procedureel. Toen heb ik de slimme keuze op nagemaakt. Waarbij 700 mensen deden mee aan dat experiment. Deelnemers kregen allemaal dezelfde casus, dat ze schoenen hadden gekocht, maar dat die niet waren geleverd en dat ze verwachten dat de webshop hen had opgelicht. Mm-hmm. Dus ze vulden allemaal de slimme keuzehulp in. Maar vervolgens werden ze random ingedeeld in een van die groepen uitleg. Dus een deel kreeg een inhoudelijke uitleg, een deel kreeg een procedurele uitleg en een deel kreeg een combinatie, zowel inhoudelijk als procedureel. En er was nog een groep mensen die kreeg helemaal geen uitleg. Mm-hmm. En wat je zag, dat was wel heel interessant, was dat als je geen uitleg krijgt, dan volgt maar 42% van de mensen het advies op. Dat is best laag. Terwijl als je wel uitleg geeft, dan is dat ruim 75%. Die uitleg is wel echt cruciaal voor mensen om zo'n algoritmisch advies op te volgen. En wat voor soort uitleg je geeft, maakt er niet zoveel uit. Dus alle drie zorgden voor ongeveer evenveel vertrouwen. Ja. Maar dat is ook wel juist heel interessant voor de politie. Want je kan voorstellen dat ze soms met algoritme werken waarbij je misschien vanwege veiligheidsredenen geen inhoudelijke uitleg kan geven waarom jij in dat specifieke geval dit te zien krijgt. Maar dan kun je wel uitleg geven over het proces. Hè? Hoe werkt nou dat beslisproces? Hoe werkt het algoritme? En dat is super interessant. Uit dit onderzoek kwam naar voren, altijd uitleg geven waar mogelijk. Want dat zorgt echt voor veel vertrouwen. Het voelt een beetje alsof zodra je uitleg over iets geeft, dat het ook weer menselijker wordt. En anders is het echt een systeem. Ja. Ja, en dan kun je ook zelf nadenken over of je dat advies eerlijk vindt of rechtvaardig of betrouwbaar. Dus en als je dat niet krijgt, dan denk je, waarom waarom staat er nou geen advies? Hey, ik doe niet voor niks aangifte. Dus ja, zeker waar. Heb je in je onderzoek ook gekeken naar de reactie vanuit het algoritme op bijvoorbeeld een aangifte van een zedendelict of zo? Hey, dat is toch iets waarbij in ieder geval in het maatschappelijk debat wel of geen aangifte doen, want wel of geen bewijs, want wel of niet te laat mee naar de politie gestapt. Heb je ook gezien dat daarin het algoritmische respons zeg maar verschilt? Nee, dus wat ze nu hebben gedaan is echt alleen het gericht op online fraude, omdat dat ook relatief een eenvoudig, tussen aanhalingstekens, algoritme is, wat je makkelijk af kan stemmen, ook op wetregels, wanneer iets wel of niet fraude is. Terwijl zo'n zaak, een voorbeeld wat je noemt, een zedendelict, dat is veel lastiger om te vatten in een algoritme. Ja. Dus op dit moment is dat nog niet, is dat niet mogelijk of wil men dat nog niet om ook ander soorten misdaden of aangiftes te vatten in een algoritme. Ja. Hey Esther, politie is dit jaar gestopt met een van de algoritmes. Namelijk het risicotaxatie-instrument geweld, het zogeheten RTIG. En dat is naar aanleiding van een artikel van Follow the Money. Hè. Die hebben gezegd dat aan de hand van iemands afkomst dat er is dan iets van een puntendeling die je krijgt, waardoor het risico dat je een misdaad in de toekomst begaat groter is ten opzichte van andere mensen. Dat was linkersoep, dus ze zijn ermee gestopt. Wat vind je daarvan, dat zo'n algoritme toch bijna 9 jaar gebruikt is? Ja, het is een lange tijd. En ja, ik weet de details niet precies van dit algoritme. Maar het is natuurlijk wel mooi dat als iets perverse effecten heeft en dat wordt zichtbaar, dus door onderzoek of misschien doordat mensen daar, dat de politie daar zelf transparant over is, dat daar dan ook iets aan gedaan wordt. Dus dat vind ik een positieve positieve zaak. Ja. Maar het is jammer dat het heeft zoveel jaren dan heeft bestaan met eventuele perverse effecten. En dat is denk ik ook waarom het zo belangrijk is om transparant te zijn. Dat je dat mogelijk kan voorkomen. Ja, maar jij hebt vooral onderzoek gedaan naar hoe kan de politie het overzichtelijker maken voor de mensen. Maar wie maakt die algoritmes? Want daar gaat het vaak fout, toch? Ja, en dat zijn natuurlijk mensen die ook niet altijd slechte bedoelingen hebben. Maar als je bijvoorbeeld ook data gebruikt uit het verleden om voorspellingen te maken over de toekomst, dan gaan natuurlijk patronen die zich herhalen in het verleden, of patronen die zich voordelen in het verleden, gaan zich ook herhalen in de toekomst. Dus ja, als er bijvoorbeeld agenten waren die 20 jaar geleden misschien met een vooringenomenheid naar bepaalde wijken toe gingen en daar dingen vinden, dan en je gebruikt de gegevens van 20 jaar geleden om een voorspelling te maken waar nu iets gaat gebeuren, dan kan het dat die patronen zich in de toekomst ook weer gaan herhalen. Dus dat is wel een risico waar je heel alert op moet zijn. Heb je het idee dat als de politie daar al op voorhand zeg maar gaat voorsorteren, dus zegt van dit is de data die we gebruikt hebben en daaruit is gebleken dat er inderdaad een hoger aandeel van mensen met een bepaalde afkomst, waarbij toch een hogere kans van misdaad zien gebeuren. Als ze dat al van tevoren blijk van geeft, van dit is gewoon wat uit ons onderzoek is gebleken en daarom hebben we een algoritme gemaakt. Denk je dat de respons daarop vanuit de maatschappij dan wat minder verontwaardigd zou zijn? Ik vind dat moeilijk om dat te voorspellen. Want ik ben dus zelf geen expert op het gebied van bias en vooringenomenheid, maar meer echt over het gebied van transparantie. Mm-hmm. Persoonlijk denk ik dat het in ieder geval heel waardevol is als ze dat dus openbaar maken, dus als ze dat transparant maken, dan kun je daar een discussie over hebben als maatschappij. Terwijl als dat niet transparant is, kun je ook niet met elkaar erover hebben of dat wenselijk is of niet. Dus ik denk dat het hoe dan ook goed is dat je daar, als je goede redenen hebt om dat te doen, dat je dat kenbaar maakt. En daar kun je het dan met elkaar over hebben en daar kunnen mensen het mee eens en mee oneens zijn. Ik denk dat daar wel verschillend gereageerd op kan worden vanuit de maatschappij. In het kader van transparantie, is dit ook iets wat jij op een gegeven moment zou willen onderzoeken? Ja, waar ik nu naar kijk zijn algoritmeregisters. En dat is wel een manier om dat te doen. Dus sinds een jaar ongeveer zijn publieke organisaties daarmee bezig. Wat zijn algoritmeregisters? Ja, een goede vraag. Dat is een overzicht op een website van de algoritme die je als publieke organisatie gebruikt. Zijn die voor iedereen toegankelijk? Ja, dus dat is een website met informatie. En hierbij kun je denken aan verschillende categorieën, zoals welke data wordt er gebruikt bij dit algoritme? Welke risico's zijn er? Is het algoritme zelflerend? Is er sprake van een menselijke tussenkomst? En ga zo maar door. Dus er zijn verschillende categorieën. En er is een nationaal algoritmeregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daar mogen alle organisaties hun algoritme in zetten. Maar je kan ook je eigen register maken. Want er is nog geen wetgeving die verplicht om het te doen. Maar ook niet op welke manier. Dus organisaties zijn vrij om te kiezen wat ze willen. Oké, als ik even helemaal slecht ga denken, dan zie ik het ook gebeuren dat dan hele extreme mensen dan verschillende algoritmes erin zetten en dat de politie denkt, oh, deze is al gemaakt, ik pak deze wel even. Ja, dat is een van de nadelen, maar ook meteen voordelen. Wat ik heb gehoord in mijn onderzoek is dat mensen kunnen zien wat er al in andere organisaties gebruikt wordt, waardoor je niet opnieuw zelf het wiel gaat uitvinden. Dus het kan ook dat je iets ziet wat al gebruikt wordt, wat je niet zelf helemaal nog moet ontwikkelen als organisatie. Het kost ook heel veel tijd en geld om een algoritme te ontwikkelen. Ja, maar zo kan het ook gebeuren dat juist alle discriminerende dingen erin blijven. Zeker. Dus het is heel belangrijk dat organisaties goede informatie neerzetten in dat register, zodat ook toezichthouders en meer publieke waakhonden, zoals journalisten, NGO's, kritische burgers, daarin kunnen kijken. En ook maar wacht even, waarom ligt die verantwoordelijkheid bij ons en niet bij de politie zelf die de gratis algoritmes gebruikt? Ja, dus allereerst is er natuurlijk altijd intern bij organisaties, ook bij de politie, een soort mechanisme om die algoritmes te controleren. Maar ja, soms zien organisaties ook dingen over het hoofd. Mm-hmm. Dan komt, als ze dat transparant maken, komt dat toch bij toezichthouders en bij journalisten en andere mensen terecht om daar nog eens naar te kijken. Bijzonder. Ja, ik merk heel bijzonder. Ik merk dat ik dit een hele gekke wereld vind. Ja. Ja. Maar misschien ook omdat het nog redelijk jong is. Ik bedoel, dat is ook meteen een vraag aan jou, Esther. Wat is er überhaupt aan toezichthouders nu momenteel als het gaat om algoritmes? Nou, er is een nationaal coördinator, dat is de autoriteit persoonsgegevens. Maar zij hebben geen middelen om elk algoritme te controleren wat in zo'n register staat. Daar hebben ze zelf een algoritme voor nodig die dat doet. Ja, precies. Ja, en bijvoorbeeld bij dat register, wat dus nog niet verplicht is, daardoor zijn organisaties ook vrij om te doen. En dat heeft een aantal nadelen. Want wat je ziet is dat er gewoon heel veel algoritmen ontbreken. Mm-hmm. Omdat het, het hoeft niet. Dus sommige organisaties doen het gewoon niet. En van de algoritmes die er wel in staan, ontbreekt ook nog heel veel informatie. En wat je dan krijgt, en dat is ook mede dus omdat er eigenlijk geen toezicht op is, is dat het zo'n register zorgt eigenlijk, zoals sommige respondenten in mijn onderzoek ook zeiden, voor meer schijntransparantie. Want het lijkt dan alsof organisaties transparant ergens over zijn. Maar we zien eigenlijk dat maar een heel klein deel, en dan met name de niet-risicovolle algoritme, op dat register komen. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar over het algemeen zijn er nog weinig hoog risico of impactvolle algoritmen. En je moet nu denken aan algoritmen zoals wanneer de straatlantaarns aangaan. Dat is iets minder spannend. Ja. Het lijkt dan eigenlijk voornamelijk een papieren werkelijkheid. Je gaat het registreren, maar levert het nou echt op de korte termijn iets op? Dat is een beetje de vraag. Maar er is ook wel een andere kant aan het verhaal. Want ten eerste kost het voor organisaties ook best wel veel tijd om het allemaal in kaart te brengen. Hè? Al die verschillende vragen die ze af moeten gaan van zo'n register. Dus sommige organisaties zijn er ook echt nog mee bezig. Die verwachten binnenkort wel wat meer erop te zetten. Maar Wat wel heel, heel waardevol is, en dat is eigenlijk nog wel belangrijker, is dat door het invullen van zo'n register moet een organisatie allerlei vragen afgaan en dingen in kaart brengen. Dus nou, wat voor algoritme is dit precies? En dat klinkt als een hele eenvoudige vraag, maar dat is niet altijd in een organisatie even duidelijk. Nee. Zijn er mogelijke risico's? En hebben we strategieën ingezet om die risico's te verkleinen? Voldoen we aan wet en regelgeving? En door beantwoorden van al dat soort vragen zie je dat publieke organisaties er soms achterkomen dat dingen niet helemaal goed geregeld zijn. Nee. En daar gaan ze dan mee aan de slag. Heb je dit ook gedeeld met de politie? Wat vinden zij sowieso van je bevindingen? Nou, de politie zelf heeft nog geen algoritmes in het register gezet. Nee. En dat komt mede door wat ik noemde van het kost veel tijd om in kaart te brengen. Maar ja, de politie vindt dat ook lastig met het oog voor sommige algoritmen, met het oog op, ja, als jij inkijk geeft in jouw werkwijze, dan zijn er natuurlijk ook misschien mensen die daar misbruik van maken. Ja. Dat noemen we ook wel gaming the system. Dat je, nou ja, dat je die informatie hebt en dat je je dan anders gaat gedragen, waardoor je bijvoorbeeld niet opgepakt wordt. Ik vind het zo apart dat zo lang duurt. Want naar aanleiding van dat artikel van Follow the Money over dus dat RTIG, dat risicotaxatie-instrument, hebben ze gelijk ervoor gekozen om mee te stoppen. Ja. Ja, dus ik ben natuurlijk niet betrokken bij het maken van het algoritmeregister en het vullen door de politie. Maar wat ik wel zie is dat het wel gewoon veel tijd kost. Ook omdat er dus veel mensen meekijken. Er kijken journalisten mee en NGO's. Dus ja, wat ik net al zei, zo'n organisatie die gaat van binnenuit, als ze dus dingen straks willen gaan publiceren, gaan ze heel goed kijken van, hoe hebben we het eigenlijk allemaal geregeld? En ze gaan soms ook nog hun algoritmes aanpassen, omdat ze het straks openbaar moeten gaan maken. En dat heeft vaak wel een positief effect. Ja. Omdat er soms dingen gewoon nog niet kloppen of niet in lijn zijn met wet en regelgeving, of een risico is op vooringenomenheid. Zie je dus dat het moeten invullen van zo'n register wel kan bijdragen aan verantwoorder algoritme gebruik uiteindelijk door zo'n organisatie. Dus, nog één laatste vraag. Zoals we er nu in staan, hè, het is de gedroomde toekomst om alles aan algoritmes uiteindelijk over te laten. Tenminste, dat zou mijn leven in ieder geval heel veel makkelijker maken. Ik denk alles voor zou heel veel zoveel sneller gaan. Maar wat is nou komt het nou uiteindelijk toch neer op die menselijke kijk? Of kunnen wij op een gegeven moment echt in een verre toekomst zeggen van, joh, dat algoritme is zo uitgekiend, kunnen we gewoon daaraan overlaten. Ja, maar hoe staan we er nu in? En hoe staan we er nu in? Ja. Nog belangrijker. Hoe ik er nu in sta, is dat er absoluut nog een menselijke tussenkomst nodig is. Met zelflerende algoritmes heb je soms niet grip op waar het naartoe gaat. En als bijvoorbeeld in het geval van de politie, als je dan besluiten neemt over mensen, die kunnen ontzettend veel impact hebben. Ja. Als jij heel vaak op straat wordt aangesproken en je weet niet waarom, ja, dat geeft geen fijn gevoel. En dat wil je voorkomen waar mogelijk. Dus je wil eigenlijk dat er altijd nog een mens is die meedenkt en meebeslist. In meer of mindere mate. Dus wat mij betreft, zeker voor publieke organisaties, houden we altijd wel die menselijke tussenkomst. Mocht de politie meeluisteren, registreer je algoritmes. Alsjeblieft, doe het. Doe het. Dankjewel, Esther Nieuwenhuizen, algoritmeonderzoeker. Graag gedaan. En we blijven geheel in het thema van de politie. We gaan zo meteen luisteren naar Eva Simons en Conscience met Policeman. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why go stop at my mama. Party. Baby was moving like a naughty shorty. Need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, handcuffs to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Antoinette, heb jij gestemd vorige week? Zeker. Heel goed. Dan hoor jij bij de 77,7% van de Nederlanders die naar de stembus gingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee is het percentage een puntje lager ten opzichte van de verkiezingen in 2021. Maar op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, die ook mochten meestemmen en die sinds 2010 als bijzondere gemeentes door mochten komen, die hebben voor de vierde keer ook mee mogen doen. En daar staat het, ja, het percentage, het omkomstpercentage is daar 22%. Super laag. En ja, misschien denk je nu, dat kan toch veel beter? Maar misschien moet de vraag juist zijn, moet het überhaupt beter? Bij ons aan de lijn is gedeputeerde op Bonaire Clark Abraham. Clark, goedenavond. Een zeer goedenavond. Vertel, lekker waarom nummertje zijn jullie net trouwens. Wat zeg je? Lekker nummertje hadden jullie net trouwens. We gaan voor goede smaak. Goede smaak is niet te kopen. Nee. Hey Clark, vertel, 22%, dat is volgens mij nergens goed. Nee, zeker in democratie is het niet goed. Maar ja, democratie, stemmen is toch wel een reflectie wat er speelt in een samenleving. Dus dan moeten we ons afvragen, wat speelt er? Ja, vertel maar, wat speelt er? Ja, nou ja, politiek is toch wel, all politics is local, our local. Hè? Politiek speelt zich toch wel in de lokale sfeer van wat er in een samenleving speelt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen praten we toch over landelijke verkiezingen. En als wij dan afgelegen 7.500 kilometer van Nederland naar toch de politiek debat in Nederland kijken, dan is het toch wel een beetje ver van mijn bedshow. Er worden onderwerpen besproken die niet bepaald primair hier gaan, hier spelen op dit moment. In ieder geval niet in de context waar ze in Nederland afspelen. En dan, dan krijg je dan dat de mensen zich niet verbonden voelen met wat wordt voorgedragen. Nee, maar dit was wel echt een uitzonderlijke verkiezing. Hè? Dit ging over migratie, dit ging over de woningmarkt. Antoinette, dit was een verkiezing van crisis, zou je kunnen zeggen. Ja, en ik weet dat alle nieuwe partijen moesten ook allemaal eerst stemmen ophalen om überhaupt op de kieslijst te mogen staan. Dus als het goed is, zijn er ook mensen langsgekomen om te vragen of ze überhaupt mee mogen doen? In theorie. We hebben een eigen kieskring. Hè? De eilanden hebben een eigen kieskring. Volgens mij is het kieskring 20. Inderdaad, de nieuwe partijen die moeten dan handtekeningen ophalen om mee te kunnen doen met de verkiezingen. Maar het is niet zo dat mensen hier persoonlijk zijn langsgekomen om die handtekeningen op te halen. Heel vaak via contacten of gewoon belletje. Of proberen lokale mensen die dat namens hun deden. Sommige partijen doen meer hun best daarvoor dan andere. Partijen die al zetels hebben in de Kamer, die hoeven dat niet te doen. Als ze eenmaal al geregistreerd zijn bij de kiesraad, dan hoeven ze dat niet te doen. Maar kijk, jullie noemen het net ook, hè? Woningtekort, migratie. Dat zijn inderdaad onderwerpen die hier ook spelen. Alleen is het context die hier speelt. De woningmarktprobleem speelt al 13 jaar hier. Er is in de afgelopen 13 jaar geen tot weinig aandacht vanuit Den Haag ten aanzien van het probleem hier. Erger nog, nou, genoeg reden om te stemmen dan toch? Zal je denken. Ja. Alleen de dilemma is, de oplossingen die worden voorgedragen zijn toch wel heel vaak Haagse oplossingen of gericht op de situatie in Nederland. En niet zozeer gericht op wat de problemen hier zijn. Waarom? Migratie is een ander onderwerp die inderdaad in Nederland heel erg speelt. Of Europees Nederland, laat me zo noemen. We zijn ook Nederland, maar in Europees Nederland ook spelen. Alleen is, je moet het zo zien. In Nederland speelt de dilemma over migratie. Het gaat om pakweg 200.000 man die per jaar in Nederland komen in een samenleving van 17 miljoen. Heel belangrijk onderwerp in Nederland. Bonaire is van 9.000 inwoners in 1999 gegroeid naar 25.000 inwoners. Dus als we over migratie praten, ik denk dat wij een groter probleem van migratie hebben voor de afgelopen jaren. Alleen is er nul aandacht daarvoor. De enige verschil is dat de migratie die naar Bonaire komt is niet westerse migranten. Het zijn juist westerse migranten die naar Bonaire komen. Dus het is hetzelfde problematiek, maar van een andere context. En er is een gevoel hier dat Den Haag sowieso onze problemen niet begrijpt. Dus waarom zou de samenleving moeite doen om die oplossingen ook in Den Haag te gaan zoeken, als Den Haag de problemen niet eens herkennen. Ja, daarbij moet ook nog gezegd worden dat als je kijkt naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dat bij elkaar opgeteld, dan hebben we het over wat? 27.000 inwoners of zo? 30.000 misschien? Bijna 30.000. Ja, en dat is 20.000 of nog wat. Dat is op geen enkele manier voldoende voor een zetel of een voorkeurstem of wat dan ook. Je zou kunnen zeggen, waarom doen jullie nog mee? Nee, inderdaad. Want 100.000 is een zetel. Ja, het ligt aan de opkomst. Als er 10 miljoen stemmen zijn uitgebracht, dan deel je dat door 150. En dan krijg je dus een zetelaantal. De kiesdeler heet dat. Om en nabij 75.000 is de kiesdeler. En dan een voorkeurstem is 25% daarvan. Dus we zouden niet eens in aanmerking komen voor een voorkeurstem. Nee, 0 invloed. 200% dat wij als moeten het komen. Waar, één kandidaat. Nee, dus het is heel moeilijk. En kijk, de vraagpunt is, het ligt ook in Den Haag. Hè? Als in Den Haag ze merken van, goh, de opkomst is zo laag, waar zal het aan liggen? Kijk, jullie vinden dit bijzonder. Jullie willen de vraag over stellen. De vraag is, valt die kwartje ook in Den Haag? Van, goh, wat speelt er eigenlijk? Nou ja, het voelt nog niet heel rendabel, waarom moet ik eerlijk betrokken? Zeggen. Ik denk dat ze dat vooral denken, toch? In Den Haag. Nou, misschien is die instelling ook andersom. Misschien stemmen de mensen niet omdat ze hetzelfde denken. Ja. Het is toch niet rendabel. Ja. Waarom zou ik? Maar dit is al. Jullie doen nu voor de vierde keer mee, hè, aan zo'n Tweede Kamerverkiezing. En telkens is dat percentage vrij laag gebleven. Dit kan niet de eerste keer zijn dat dat Nederland hierop geattendeerd wordt. Hier hebben jullie vast al een keer vragen over gesteld bij de Tweede Kamer. Wat is de reactie van Den Haag hierop? Nou, in zekere zin. Ik denk niet dat het. Weet je wat, eerlijk gezegd, ik denk dat het niet speelt hier. Waarom? De mensen zien dat spelletje in Den Haag een heel grote afstand. Laten we ook eerlijk wezen, de opkomst in Nederland was ook iets minder. Het is niet zo dramatisch minder, maar de opkomst is minder. Ja. Ik denk dat het een brede trend is in Europees Nederland ook. Dat heel veel mensen zich niet meer verbonden voelen met politiek. En moet je voorstellen, in Nederland de totale electoraat samen, die kan wel invloed hebben op de resultaten. En dat zie je ook. Hè? Je ziet de perceptie in Nederland nu is, er is een hele grote omslag in de landelijke politiek vanwege de electoraat en de stemmingsgedrag van de electoraat. Bij ons, die bevoegdheid en die macht is er niet. Dus al zouden we met z'n allen in één richting stemmen, heeft het amper invloed. Ja. En ik denk dat het dilemma is. Dat mensen zich gewoon niet verbonden voelen en mensen voelen dat ze geen macht hebben om toch verandering te brengen. Als je kijkt naar de lokale politiek, daar is de opkomst om en nabij tussen de 70 en de 80. Ik moet bekennen dat de afgelopen jaren dat ook afneemt. Uh-huh. Maar dat heeft ook organisatorische redenen voor. Dus de verbondenheid van de burger met politiek, dat is misschien een algehele vraag die we ons moeten afvragen. Waarom komt dat mensen minder vertrouwen hebben in de politiek of zich minder verbonden voelen? Ja, maar Clark, je klinkt wel als iemand die er al lang over nagedacht heeft. Dus ja, hoe denk jij dat we dit kunnen oplossen? Hoe gaan we dit oplossen, Clark? Heel simpel. Kijk, we zijn een groep eilanden. Bijna 8000 kilometer ver weg van Nederland. Dus problemen die hier spelen zijn eigenaardige problemen. Zijn problemen die heel vaak in Nederland niet eens zouden kunnen begrijpen wat hier speelt. Omdat we nou eenmaal zo ver gelegen zijn. Ik geef jullie een voorbeeld. Als we in Nederland praten over klimaatverandering en maatregelen die we moeten treffen. En ik zou tegen jullie noemen, ja, we moeten subsidie brengen voor een warmtepomp. Ja, klopt. In Nederland moet je een warmtepomp hebben. Misschien hebben wij hier een koelingspomp nodig. Want warm is het al. We zouden juist moeten gaan afkoelen. Maar probeer dat in Den Haag duidelijk te maken. Dat ze begrijpen dat het anders is. In Den Haag vindt men klimaatverandering heel belangrijk. Weten jullie überhaupt dat wij nul aanspraak hebben op geen één van die fondsen om bijvoorbeeld zonnepanelen te kunnen zetten op onze daken op Bonaire? Terwijl jullie op papier heten jullie nog steeds bijzondere gemeentes. Dus... Clark? Clark? Ja, ik ben er. Ja. Ik ben er. Hey Clark, had je mijn laatste vraag nog gehoord? Nee, laatste vraag. Op papier heten jullie wel gewoon bijzondere gemeentes. Dus. Eigenlijk op papier niet. Theoretisch zitten we zo. Wij heten op papier openbare lichamen. Ja. En wat ze op papier proberen te doen is een vergelijk maken met ons met een gemeente. Alleen het grappige is, we worden vergeleken met een gemeente. Maar wie is dan de provincie? Wie is dan de waterschap? Dus al die taken die een provincie en de waterschap op zich zouden nemen, die wordt eigenlijk formeel nergens genomen. Dus dan moeten wij het als eilanden het zelf doen. De dilemma is dat wij in retoriek heel vaak worden genoemd als een bijzondere gemeente. Maar ik moet het eerlijk bekennen, we worden vaak genoeg als een soort stiefkind behandeld. Dus we horen erbij, maar toch niet helemaal. Nee. Ik weet, Clark, ik weet dat bij twijfel komt het altijd neer op geld. En ik weet dat sinds dit jaar Nederland een extra 30 miljoen investeert in de eilanden. Bestaat het risico ook dat als jullie bij wijze van spreken volledige autonomie zouden nastreven en zeggen van joh, laat iets stikken in die Tweede Kamerverkiezingen, dat de geldkraan dan ook dichtgedraaid wordt? Ja, kijk, weet je wat grappig is? Je moet jezelf afvragen. Wij zijn ook gewoon belastingbetalers, hè? Dus de Rijk int gewoon belastingen hier. En wat je zegt, hè? Je zegt ja, de Rijk stopt 30 miljoen extra. Je moet je eens afvragen, wat int de Rijk eigenlijk hier? En als de Rijk zegt, we stoppen 30 miljoen extra in de eilanden, komt het eigenlijk wel terecht op de eilanden? Of is het een ministerie die namens de eilanden dingen doet? Kijk, geld is belangrijk, maar geld is niet alles. Ik heb in het debat ook in Nederland van de Tweede Kamer bepaalde standpunten gehoord van verschillende partijen, waarbij een hele grote nadruk ligt bij meerdere partijen over de invloed van de regio's in het eigen beleid, in de eigen prioriteiten. En daar moeten we ook naar kijken. We zijn geen eenheidsworst. We moeten ruimte geven dat wij lokale problemen zoeken voor lokale oplossingen zoeken voor lokale problemen. Mm-hmm. En misschien ligt het daarin. En geld is belangrijk, maar geld is niet alles. Want als in Nederland, ik geef jullie een voorbeeld. Er werd hier een brandweerkazerne gebouwd, ergens in 2011. In de laatste ontwerp van de brandweerkazerne, omdat het een of andere tekening was van de normale, reguliere brandweerkazerne die je in Nederland zou bouwen. Mm-hmm. In de laatste tekening zat een centrale verwarming. Nou, we zitten wel in de Caribië. Dus weet je, dus geld is niet alles. Dan kan je wel miljoenen tegenaan smijten. Maar je moet wel oplossingen brengen voor werkelijke problemen die hier spelen. En niet maar denken dat men vanuit Den Haag in een hokje kan denken dat zij de oplossing hebben voor een Caribisch eiland ergens 8000 kilometer verderop. Ja. Maar wat is dan beter? Want zo klinkt het eigenlijk alsof je zegt, weet je, alles leuk en aardig, maar we willen gewoon helemaal onafhankelijk zijn. Nee, kijk, in de wereld is niemand meer onafhankelijk. Nederland is ook niet onafhankelijk. Daar werkt het ook samen in de Europese Unie met andere partijen. Maar we moeten wel begrijpen dat lokale problemen beter kunnen worden opgelost door mensen die ook in het midden van die problemen zitten. Ja. Die beleven, die ook de neveneffecten. De grootste probleem met overheden is heel vaak dat ze denken een oplossing te verzinnen. Maar uiteindelijk zijn de neveneffecten van die oplossing misschien erger dan het probleem die ze probeerden op te lossen. Ja. Overreguleren. regering. En daar moeten we gewoon samen voor waken. Kijk, samenwerking is belangrijk. Maar het kan niet zo zijn dat je op een remote control op afstand denkt de oplossing te kunnen brengen. Want dat werkt gewoon niet. Dat merken we al de afgelopen 13 jaar. Nou ja. Weet je wat heel bijzonder aan dit alles is, Antoinette? Je hebt het straatbeeld natuurlijk zien veranderen de afgelopen tijd met partijen die flyers uitdelen en weet ik veel wat. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van joh, ik kan niet even snel naar Bonaire toe. Mm-hmm. Maar er is één partij geweest en die is wel naar Bonaire gegaan. En dat is de Piratenpartij, Clark. Is dat zo? Nou, ja, die zijn wel langs geweest. Je hebt ze niet gezien? Nee, ik heb Pirates of the Caribbean wel gezien. Maar nee, okay, alleen de Piratenpartij niet. Ja, ik weet ook niet of ze volledig Pirate on brand zijn gekomen. Nee, het is niet heel effectief geweest. Nee, niet heel effectief geweest, want ze zitten niet in de Tweede Kamer. Maar het is wel opmerkelijk. Als ze nou Johnny Depp hadden gestuurd, dan was ze zeker gezien. Wellicht. Maar wel grappig om te zien dat zij dan zeg maar uit die hele emmer van partijen toch ervoor kiezen van joh, wij gaan wel naar Bonaire. Wij gaan daar wel stemmen proberen te winnen. Ja, er komen meerdere partijen. Je ziet ook de resultaten die er zijn. D66 heeft een grote aanspraak gehad. Van alleen de 22 zijn gaan stemmen. D66, PvdA. Wilders heeft ook een grote aanspraak gehad op de eilanden. Oh ja? Wilders was... PVV was de derde grootste partij, als het goed is, uit de peilingen, zag ik. Uit de resultaten. Heb je enig idee hoe dat komt? Nou, kijk, als je hoort als PVV bepaalde retoriek van problemen die ze ervaren. Hè? Mm-hmm. Iets heel simpels. Als door migratie wordt gesteld, door migratie krijg je een hele druk op de woningaanbod. En daardoor kunnen mensen, lokale mensen, niet beschikken over een woning. Dat is een probleem die wij hier ervaren. Alleen zijn de migranten waar Wilders het over heeft, andere migranten waar wij het over hebben. Dus het klinkt wel thuis. En daarnaast, ja, zo simpel is het. Ja, maar ik vind het altijd zo lastig om te horen. Dan denk ik, oh ja, maar er zitten altijd zoveel mitsen en maren bij. En ja, die worden niet gezien. Maar dat klopt ook. Ja. Dat klopt ook. En het politiek, ja, maar je moet je wel dit begrijpen wel. Kijk, we praten in Nederland over 200.000 migranten. In 17 miljoen. Hier praten wij over een bevolking die van 9.000 man naar 25.000 man in minder dan een generatie is gegaan. Hè? Ja. Dus als wij praten, en kijk, hier op het eiland, dit eiland is een migranteneiland. Iedereen die hier woont is ooit ergens vandaan gekomen. Right. Dus niemand heeft niks tegen migranten. Alleen is het wel een vraagpunt als je gaat kijken, als je zo snel groeit en je hebt op een gegeven moment geen kinderopvang meer om te bieden aan niemand. Niet aan je eigen en niet aan de migranten. Je hebt geen woning om te bieden. Je hebt geen plek op school om aan te bieden. Je infrastructuur kan de migratie niet aan. Ja, dan heb je wel maatschappelijke problemen waar je toch voor moet waken. Ja. Dus kijk, politiek is uiteindelijk emotie. We kunnen denken dat het allemaal ratio is, maar het gaat over hoe mensen zich voelen. En daarna gaan ze luisteren naar argumenten om te kijken of die argumenten overeenkomen met een emotie. Ja. En dat spreekt wellicht aan, dat mensen denken van goh, ik herken dat, ik beleef het ook. Maken ze een keuze en dan gaan ze stemmen. In Nederland is het zo dat migratie aan heel veel tractie heeft gewonnen. Juist omdat het zo in verhouding wordt gebracht met de druk op de woningmarkt. Is dat op Bonaire ook zo? Zeker weten. Hoe ziet dat eruit? Alleen, de woningmarkt is gewoon volkomen verstoord. Er is helemaal geen huisvesting. Prijzen lopen de pannen uit. Er is niks beschikbaar. Alleen het verschil is dat de situatie is dat wij hier in een groep eilanden zitten. Hebben wij hier wat heet een Rijksdienst Caribisch Nederland. En dat is een Haagse instituut. Haagse ambtenaren. En zij laten heel veel expatters, dus mensen vanuit Den Haag, overvliegen hier naartoe. En die krijgen dan een budget, $2,500 per maand, om een woning te zoeken. En dan blijven ze hier 3 maanden, 6 maanden. Alleen $2,500 per maand voor een woning is een bovenmodaal, is boven de minimumloon. Bijna 2 keer de minimumloon. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er dan? Mensen worden gewoon uit de markt geprijsd. Mm-hmm. Door de Rijksoverheid. Dat is het dilemma die je krijgt. We hebben heel weinig sociale woningbouw. Dus er is heel veel druk op de markt. Als we praten over migranten hier, hebben we het meestal eigenlijk over mensen die uit Europees Nederland komen, uit een heel ander financieel stelsel. In Nederland bijvoorbeeld heb je hypotheekgarantie. Wij hebben dat niet. Dus de concurrentie is ook heel moeilijk op de woningmarkt. Omdat anderen misschien kapitaalkrachtiger zijn, puur omdat ze uit een ander financieel stelsel komen dan wij. We zitten onder dezelfde centrale bank, alleen hebben wij geen hypotheekgarantie, in Nederland wel. Dus dan krijg je een financiële oneerlijke concurrentie. En dan kunnen mensen het niet bijbenen. Dus als jullie horen dat in dit jaar, medio dit jaar, wordt in Nederland gesteld in de Haagse politiek, goh, er is een grote dreiging dat de armoede gaat stijgen. We moeten de CPB-calculaties laten doen. En we moeten een armoedeonderzoek gaan doen om te kijken hoe we de sociaal minimum gaan aanpassen. Crisis. Dat hebben we 13 jaar. Diezelfde standpunten. 13 jaar zijn wij 60% onder het sociaal minimum. Den Haag weet dat. Er wordt gewoon niks gedaan. Dit jaar hebben ze eindelijk maatregelen genomen. 13 jaar na dato. Dus de cynisme onder de samenleving is heel groot. Want ja, het is opeens belangrijk als het zich in Nederland afspeelt. Maar als het bij ons afspeelt, is het zo van, ja, we moeten nog even naar kijken. Laten we even onderzoek naar doen. Dus we moeten ook begrijpen dat mensen mensen blijven en mensen een beetje cynisch gaan worden. Zo van, ja, jongens, je neemt ons toch niet serieus. Ja. Nou, ik ben nu een beetje bang dat wat er hier in Europees Nederland gebeurt, dat het is waar jullie al jaren in zitten en dat het ons ook nog 13 jaar gaat doorkachelen voordat er iets gebeurt. In welke opzicht? Nou ja, nu ben ik benieuwd. Nu ga ik vragen stellen. Ja, nou ja, jij zegt ook van het wordt alleen maar erger. Er wordt minder vertrouwen in de politiek. Jij zegt ook wel van het heeft 13 jaar geduurd. Nu begint de politiek het eindelijk te voelen. Dat is pas na 13 jaar. Wie zegt dan dat ze in Europees Nederland er iets wel aan gaan doen? Maar is dat nu precies eigenlijk waarom je nu zo'n uitslag hebt ook voor de Tweede Kamerverkiezingen? Kijk bijvoorbeeld de hele situatie in Nederland in aanzien van de toeslagenaffaire. Hoe lang speelt dat zich al niet? Ja. En waar blijven de oplossingen? Kinderen die uit huis worden gezet, van de familie worden ontnomen. Dus kijk, het gaat niet om wat onze politieke voorkeur is of niet. Ik begrijp wel als politicus dat mensen op een gegeven moment gaan zeggen, goh, ik heb dit al zo lang dit geprobeerd. Laat maar iets anders gaan proberen, dan misschien lukt het dan wel. Het gaat niet goed. Nee, dan moeten we ons afvragen, wat is onze eigen rol daarin? En wat hebben wij gedaan om dit te voorkomen? Laat me het zo stellen. Clark, zeg maar terug naar Bonaire. Het klinkt alsof jullie toch wel een beetje in een hoofdklem zitten. Ach ja, nou, misschien kom ik een beetje pessimistisch over. In zekere zin wel. Maar aan de andere kant, kijk, daarom gaan wij ook naar verkiezingen. Nou, ja, dat doe ik zeker. Er zit wel een beetje een hoofdklem, maar ach ja. Ja, natuurlijk, maar dat is toch zo? Anders zou ik ook niet in de politiek zitten. Kijk, problemen zijn daar om oplossingen voor te bieden. En omdat wij vertrouwen erin hebben dat er ook oplossingen mogelijk zijn, daarom doen we mee. Daarom gaan we naar verkiezingen. De vraag is alleen, soms vragen we ons af, in plaats van Den Haag, laat me zo zeggen, misschien in alle goede bedoelingen in de weg staat, geef nou de ruimte dat wij ook de oplossingen kunnen bieden. Natuurlijk maken we fouten. We maken vaak genoeg fouten. We zijn een kleine eiland. We zijn in opkomst. We moeten veel dingen leren. We struikelen regelmatig. Maar dat doet een klein kind ook. Voordat die klein kind kan lopen, moet hij struikelen. Moet hij kruipen. Maar geef ons de ruimte. In plaats van in ons weg te staan, ondersteun ons om te kunnen groeien. Ja. En je hebt gelijk. We hebben genoeg uitdagingen. Maar We hebben nog perspectief en hoop. Clark, we gaan gewoon heel optimistisch kijken naar over 4 jaar. Als er ooit als de formatie lukt en er zijn weer verkiezingen over 4 jaar. Hopen dat het dan op hoger dan 22% uitkomt. Voor nu bedankt voor het gesprek. En nog een heel fijne avond daar. Altijd tot je dienst. Clark Abraham, hoi. Gedeputeerd op Bonaire. Dankjewel. Zo meteen hebben we met Nosiswe Dubé een gesprek over discriminatie en de rechtszaak. Maar dat allemaal na het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een explosie op een universiteit in de Filipijnen zijn minstens 3 mensen omgekomen. Nog eens 9 anderen raakten gewond. De explosie gebeurde tijdens een katholieke mis. De lokale autoriteiten spreken van een bomaanslag, maar wie erachter zou zitten is nog niet duidelijk. Alle lessen op de universiteit gaan vandaag niet door. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Dat is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst nodig, omdat het al tijden weer te druk is. Asielzoekers moeten worden opgevangen in de wachtkamers van de IND. Het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. En ook worden extra dekens, luchtbedden, hygiënesets en douchepullen uitgedeeld. Vluchtelingenwerk gaat in de gaten houden hoe het gaat met de asielzoekers. Volgens de IND is de inzet van het Rode Kruis een tijdelijke oplossing. Zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza zijn zeker 13 mensen gedood. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Ook zouden er veel mensen gewond zijn geraakt en liggen er mensen onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. In Parijs is een Duitse toerist overleden na een aanval met een mes. Twee anderen raakten gewond. De dader is kort na de aanval opgepakt. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken gaat het om een radicale islamist die al bekend was bij de veiligheidsdiensten. Meerdere automobilisten zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken. Rond 10 uur gisteravond botste een spookrijder tegen het tegemoetkomende verkeer. De ravage was vervolgens groot. De weg is nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Het weer, het is nu rond het vriespunt. In het binnenland is er kans op mist. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. 'S Middags gaat het sneeuwen. Er valt dan 1 tot lokaal 5 centimeter. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Wafik Youssefi. Hallo. Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of leeftijd. Een paar kenmerken waar we nog vaak op worden gediscrimineerd. Nusiswe Dubé is een promovendus aan de afdeling Internationaal en Europees Recht van de Universiteit Maastricht. En haar promotieonderzoek richt zich op intersectionele discriminatie binnen het non-discriminatierecht van de Europese Unie. Goedenacht, Nusiswe Dubé. Hallo. Hallo. Hey, en om je een beetje te leren kennen, beginnen we met een rondje speeddaten. Dus 1 minuut lang krijg jij verschillende vragen van ons en stellingen waar jij dan zo kort en bondig mogelijk op mag antwoorden. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen. Waar lig je wakker van? Ongelijkheid. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Maastricht of Leuven? Oeh, Maastricht. Waar word je blij van? Tijd met familie. En wat wilde je vroeger worden? Ik wou heel vroeger echt advocaat worden en dan apotheker, maar nu terug advocaat. Heel voor de hand liggen, toch? Ja. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Zomer. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Kimberly Crenshaw. Hoe omschrijven je vrienden jou? Geduldig. Is technologie een vloek of een zegen? Een zegen. Stad of platteland? Stad. Stad, mooi. Net binnen de tijd. Goedenacht, ja. Lucie Zwee. Ja, goeienacht. Ik moet toch wel even beginnen bij de advocaat, toen apotheker, toen weer advocaat. Ja, inderdaad. Dus toen ik want ik ben in Zimbabwe geboren en opgegroeid tot mijn 14 jaar. En toen ik in Zimbabwe was, was ik redelijk zeker dat ik advocaat wou worden. Het sprak mij gewoon aan. En dan toen ik naar België ben verhuisd, om verenigd te worden met mijn moeder, een vluchteling, heb ik eerst natuurlijk Nederlands moeten leren. En je bent in een hele nieuwe omgeving. Ja. Ik heb in mijn middelbare school, nadat ik Nederlands had geleerd, heb ik dan exacte wetenschappen gestudeerd. Vooral daarop gefocust dan in mijn middelbaar. En ook ja, de situatie zoals het ook was rond die periode in België. mijn moeder, ze had zelf haar eigen diploma uit Zimbabwe, maar het was niet erkend in België. En dus moest ze helemaal van nul beginnen. En de meeste jobs waarin zwarte vrouwen, zoals mijn moeder, dan wel toegelaten werden, waren dan vooral in de medische sector. Vooral als verpleegkundigen, soms misschien als poetsvrouw enzovoort. Want je zag wel dat zwarte vrouwen vooral in andere sectoren heel veel gediscrimineerd werden, maar daar net iets minder. Mm-hmm. Daar was het precies iets gemakkelijker om een job te vinden. En dus omdat ik wel had gezien hoe dat discriminatie op die manier eigenlijk een impact had op mijn moeder, dacht ik dan, ik wil dat voor mezelf verminderen. En dus wil ik ook in de medische sector gaan werken, omdat ik zie dat er daar iets minder problemen zijn voor zwarte vrouwen om daar een job te krijgen. En ik heb dan ook een jaar farmacie gestudeerd, maar ik was dan ook gewoon niet gelukkig. Dus heb ik mijn hart gevolgd en dan uiteindelijk toch rechten gestudeerd. Ja, hey, en om in het thema van discriminatie te blijven, je doet onderzoek naar intersectionele discriminatie binnen het non-discriminatierecht van de Europese Unie. Ja, inderdaad. Wat houdt dat in? Ja, dus ik denk het is belangrijk om eerst al aan te geven dat het antidiscriminatierecht dat in alle EU-lidstaten geldt, de basis daarvoor wordt eigenlijk op EU-niveau gelegd. Hè. Dus op EU-niveau worden er richtlijnen gemaakt over antidiscriminatierecht. En dan worden die richtlijnen omgezet in nationale wetten. En wat op EU-niveau gebeurt, is dus eigenlijk een basis dat in alle EU-lidstaten moet gelden op basis van antidiscriminatierecht. EU-lidstaten kunnen natuurlijk wel meer een betere bescherming van discriminatie bieden. Hè. Dus ze kunnen meer doen dan wat op EU-niveau gebeurt. Maar in principe, wat op EU-niveau gebeurt, is de basis. Dus er zijn verschillende richtlijnen die discriminatie verbieden op EU-niveau. Ja. Het probleem is dat het EU-antidiscriminatierecht, maar ook veel rechters, er nog altijd van uitgaan dat iedereen die gediscrimineerd wordt, slechts gediscrimineerd wordt op basis van één identiteitskenmerk. Dus bijvoorbeeld, je wordt gediscrimineerd omdat je een beperking hebt. Ja? Uh-huh. Maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat je een vrouw bent met een beperking. En dat zowel je vrouw zijn als het feit dat je een beperking hebt ervoor kan zorgen dat je tegelijkertijd op basis van die kenmerken gediscrimineerd wordt. Maar dan is het zo, ja, op basis van hoe dat de wetgeving er nu uitziet en op basis van hoe dat rechters voornamelijk denken, zullen ze jou vragen om één discriminatiegrond te kiezen en dus eigenlijk aan te tonen van oké, het gaat ofwel over het feit dat je een vrouw bent of ofwel het feit dat je een beperking hebt. Ik vind dat zoiets raars. Je moet kiezen waar je het ergst op gepakt wordt of hoe werkt dit? Ja, dat is gewoon een heel eendimensionele manier van denken. Hè. Dus van, het kan maar één iets zijn. Je kan alleen bijvoorbeeld, als je een zwarte vrouw bent en je wordt gediscrimineerd op basis van het feit dat je een zwarte vrouw bent, ja, dan is het nog altijd het denken van je bent oftewel zwart, oftewel een vrouw. Ja. En dus moet er eigenlijk een hele omslag gebeuren, niet alleen in de wetgeving, maar ook in de manier waarop rechters vooral naar discriminatierechtszaken kijken. Maar ik vind het zo raar dat er zo naar gekeken wordt. Want je hebt heel vaak dat mensen zeggen van ja, maar ze heeft het dubbel of driedubbel tegen, want het is een vrouw en een beperking en dit en dit en dit. Dus hoe kan het in de rechtszaak dan zo anders zitten? Ja, het is wel zo dat alles rond intersectionaliteit, jullie vragen in het begin tijdens de speeddaten van wie zou je een standbeeld willen? Ik had Kimberly Crenshaw gezegd. Zij is eigenlijk een zij is een Amerikaanse professor aan Columbia University. Mm-hmm. En zij is eigenlijk degene die de term intersectionaliteit heeft gemunt, zouden we zo zeggen. Ja. Want intersectionaliteit in principe het feit dat mensen op basis van meerdere gronden gediscrimineerd kunnen worden, dat is altijd al gebeurd. Maar ze heeft in 1989 een rechtszaak geanalyseerd waarbij dat ze dan eigenlijk aantoonde dat rechtbanken nog altijd op de hele eendimensionele manier denken en dus mensen dwingen om één discriminatiegrond te kiezen. Dus dat is pas in 1989 dat in de VS eigenlijk zo wat het gesprek daarover is begonnen. En het is als het is dan komen overwaaien naar de Europese Unie en in EU-lidstaten. En het is echt nu pas dat die gesprekken, zeker bij juristen, zeker ik denk de afgelopen 10 jaar pas, dat die gesprekken daarover en dat er meer onderzoek daarover begint te gebeuren op EU-niveau. Ja. Dus we zijn nog echt in de kinderschoenen van heel dat gesprek. Dus er is nog helemaal geen jurisprudentie aan de hand van een zaak die aangespannen is, waarbij meerdere gronden voor discriminatie zijn aangegeven? Op basis van mijn onderzoek, dus ik bestudeer vooral het Hof van Justitie van de Europese Unie natuurlijk. Ja. Daar zijn er wel al rechtszaken die gaan over interseksuele discriminatie. Okay. Dus bijvoorbeeld het aller... Ja, dus in de... maar ze bestaan wel, maar het Hof heeft dat natuurlijk niet erkend. maar er zijn wel rechtszaken. Dus het aller... ik denk het een van de allergrootste zaken daarover, Paris versus Trinity College Dublin, mm-hmm. dat ging over een homoseksuele man... die net op pensioen was gegaan, die dus op basis van die 2 kenmerken, dus het feit dat hij homoseksueel is en op pensioen ging, dus van een iets hogere leeftijd, mm-hmm. daar ging eigenlijk de kruising van de discriminatie over. Maar daar ook weer, dat was in 2016, denk ik zelfs, dat die rechtszaak heeft plaatsgevonden. En dan heeft het Hof daar, het Hof van Justitie van de EU dan, mm-hmm. gezegd dat die persoon maar 1 discriminatiegrond moest kiezen. Het kan niet over beide gaan. Andere grote voorbeelden van interseksuele discriminatierechtszaken bij het Hof van Justitie van de EU, die het Hof nog altijd niet erkend heeft natuurlijk, zijn zaken over het hoofddoek. Hè. Dus het verbieden van het hoofddoek in bedrijven of in publieke instanties. Ja, overheidsinstanties daar, inderdaad. Ja, overheidsinstanties ja. inderdaad. En daar gaat het natuurlijk wel over discriminatie op basis van religie, gender en in sommige gevallen ook op basis van ras. Maar ook daar is het Hof nog altijd heel hardnekkig in dat het alleen maar 1 discriminatiegrond is. En dus, maar welke is dat dan? Hoe bedoelt u? Nou ja, als u zegt het is er maar 1, terwijl het er juist bij een hoofddoek meerdere zijn. Een vrouw zijn en religie. Dus ja. dan zijn het er wel ja. al 2. Ja. Dus welke, zegt ze dat, op welke grond is het dan discriminatie? Ja, op basis van religie. Religie dus de rechtszaken, ja. Ja, de rechtszaken die nu over, over het hoofddoek gaan, dus de discriminatie van vrouwen met een hoofddoek, ze zijn gebracht op basis van religie. En dat heeft ook te maken met hoe dat de antidiscriminatiewetgeving op EU-niveau wordt gemaakt. Het is heel gefragmenteerd. Dus discriminatie op basis van religie is verboden in 1 richtlijn. En dan discriminatie op basis van gender is dan georganiseerd in een andere richtlijn. En discriminatie op basis van ras is een heel andere richtlijn. Ja. Dus dat zorgt er dan voor dat mensen nog meer focussen op 1 discriminatiegrond. En het Hof zeker ook. Terwijl dat het eigenlijk vooral de intersectie is van verschillende gronden. Heeft het ook te maken met, ik weet niet of dat het geval is hoor, maar dat er een verschil in strafmaat is op basis van het type discriminatie? Dus dat, ik weet niet of het zo is, maar dat de strafmaat voor bijvoorbeeld uitsluiting op basis van huidskleur, dat die hoger of lager is ten opzichte van seksualiteit? Ja, dus mijn onderzoek zelf specifiek kijkt niet heel veel naar de sancties. Okay. In de sancties in de zin van, het gaat niet altijd over gevangenisstraffen bijvoorbeeld. Natuurlijk als het over discriminatierechtszaken gaat, discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld of bij de zoektocht naar een huisvesting, dan gaat het Hof niet per se zich uitspreken over gevangenisstraffen. Het gaat dan meer over het financiële. Maar dat is ook natuurlijk wel een vraag dat erbij komt, hè, van wanneer er interseksuele discriminatie plaatsvindt, op basis van meerdere gronden, hoe moet je dan als rechter eigenlijk vooral naar de sanctie kijken bijvoorbeeld? Ja. Maar ik denk dat dat niet per se het allergrootste probleem is. Mensen die interseksuele discriminatie ervaren, zijn niet per se mensen die zouden vragen voor een hogere financiële straf voor de mensen die dus gediscrimineerd hebben. Het gaat vooral over het erkennen van het feit dat die interseksuele discriminatie plaats heeft gevonden. Want het is ook een discriminatie, net zoals discriminatie op basis van leeftijd een discriminatievorm is. Maar op dit moment is het gewoon niet erkend als zijnde een discriminatievorm. En dat zorgt er dan voor dat bepaalde vormen van discriminatie gewoon niet gezien worden en onder de radar blijven en nog altijd mogen blijven gebeuren eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat dat het grootste probleem is, de erkenning zelf. Misschien vraag ik te veel hoor, maar heb jij dit zelf ook meegemaakt? Dat je op basis van meerdere gronden van discriminatie tegenover de rechter stond en zegt, nou, dit en dit is mij overkomen. En dat je uiteindelijk te horen kreeg van, joh, pick your battle, kies er maar één. Ja, ik zelf niet persoonlijk, maar ik heb wel natuurlijk zelf als tiener, toen ik in België aan het opgroeien was met mijn eigen moeder, die zelf een zwarte vrouw is, en ook veel van haar vriendinnen die ook een gelijkaardige profiel hebben, zwarte vrouwen uit Afrikaanse landen bijvoorbeeld, dan heb ik wel bepaalde zaken gezien, bepaalde gebeurtenissen gezien bij hen, als ze op zoek gingen naar een huis bijvoorbeeld, of als ze op zoek gingen naar werk, dat je dan wel zag dat het feit dat ze zowel zwart als vrouw is, dat wel bijgedragen heeft tot de discriminatie die ze ervaren heeft. Dus ja, het is alom tegenwoordig, intersectionele discriminatie, het gebeurt enorm veel, maar het bewustzijn daarover is nog altijd veel te ondermaat. En kijk, discriminatie mag niet volgens de grondwet, toch lukt het vaak niet om mensen hierop te veroordelen. Jij pleit juist voor intersectionele discriminatie. Hoe zorgt dat er wel voor dat er mensen vaker bestraft worden? Moest intersectionele discriminatie erkend zijn? Ja. Bedoelt u nu? Ja, ik denk het probleem met het, zoals ik zei, een van de redenen waarom intersectionele discriminatie niet erkend wordt, is omdat er een overheersende, eendimensionele manier is van denken over discriminatie. Dus het probleem is dat niet alleen rechters, maar ik denk ook mensen in de maatschappij in het algemeen, kijken naar discriminatie op basis van gender als zijnde iets dat compleet losstaat van discriminatie op basis van ras, en dat ook compleet losstaat van discriminatie op basis van leeftijd bijvoorbeeld. Dus er is nog veel te weinig bewustzijn over hoe discriminatievormen heel vaak eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En dus het pleiten voor het erkennen van intersectionele discriminatie is belangrijk, omdat zonder het erkennen van intersectionele discriminatie, dan is het gewoon zo dat veel vormen van discriminatie blijven voortbestaan. Ja. En ik vind het ook gewoon belangrijk om intersectionaliteit of intersectionele discriminatie te erkennen, omdat wij dan ook een meer structurele aanpak tegen discriminatie kunnen hebben. Ja. Want als we intersectionele discriminatie erkennen, dan erkennen we ook dat uitsluitingsvormen eigenlijk veel met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. En dan zijn ze ook iets gemakkelijker om uit te roeien uit de maatschappij. Want als we werken aan genderdiscriminatie uitroeien, dan gaan we ook veel beter doen om rassendiscriminatie bijvoorbeeld uit te roeien. Omdat we dan echt de structurele manieren waarop die uitsluiting werkt veel meer kunnen aanpakken. En daarom juist is intersectionaliteit ook heel erg belangrijk. Waarom gaat, als het zo belangrijk is, waarom gaat het Hof dan niet mee in dit? Ja, er is ook natuurlijk het Hof. Ik richt me vooral op het Hof en ik heb heel veel kritiek op het Hof, inderdaad. Hun manier van denken is nog heel eendimensioneel. Maar ze werken ook wel natuurlijk met een wettelijke kader dat door wetgevers gemaakt wordt. En daarin zijn ze ook beperkt. In de zin van de manier waarop de antidiscriminatiewetgeving zelf geschreven is, of hoe dat de framework zelf in elkaar zit, is ook nog altijd gebaseerd op het idee van een slachtoffer van discriminatie die slechts op basis van één discriminatie komt. Wanneer is dat framework voor het laatst bijgewerkt? Dat was voor de richtlijnen waar ik naar kijk, dat was pas in 2000 gewijzigd is. En dat is ook natuurlijk, dat heeft ook te maken met de manier waarop EU-antidiscriminatierecht gegroeid is. Het is eerst begonnen met genderdiscriminatie, dat eigenlijk niet toegelaten was. Vooral met het oog op de oprichting van de Europese Unie toen. Het was heel belangrijk om mensen te laten bewegen binnen EU-lidstaten, maar dat zorgde er ook natuurlijk voor dat werknemers konden reizen overal in de EU en dat bijvoorbeeld bepaalde lidstaten vrouwen uit andere armere lidstaten zouden toelaten om te komen werken in hun land. En dat zal dan natuurlijk voor een ongelijkheid tussen de landen zorgen, omdat sterkere lidstaten ervoor zouden zorgen dat ze vrouwen uit arme landen kunnen laten komen om te werken. En dat zal dan een probleem brengen. Ja. En dus is er genderdiscriminatie, is het van genderdiscriminatie een groot punt gemaakt. Tot pas, dat was in de jaren 60, 70, dat het al een heel grote pijler was voor de Europese Unie. En dat er dus ook richtlijnen waren over genderdiscriminatie. En het is pas in 2000 dat er dan andere gronden erbij gekomen zijn. Kortom, het is tijd voor een update. Ja, en het is dat al die gronden zijn dan in verschillende richtlijnen uitgewerkt. En dat is natuurlijk ook, en dan ook bepaalde gronden zijn alleen maar, discriminatie op basis van bepaalde gronden is alleen uitgesloten als het gaat over de arbeidsmarkt. Maar niet als het gaat over bijvoorbeeld toegang tot huisvesting bijvoorbeeld. Dus je ziet, het is heel gefragmenteerd. En dat maakt het erkennen van intersectionaliteit alleen maar moeilijker voor het Hof. Dus ik richt mijn pijl op het Hof, maar we moeten ook kritisch zijn voor de Europese wetgever. Omdat zij het ook eigenlijk moeilijk maken als we kijken naar hoe dat de wetgeving eigenlijk zelf, hoe dat er nu uitziet. Nou, ik zou zeggen, slijp je pijlen even bij, want we gaan even naar wat muziek luisteren. We hebben je gevraagd om wat muziek mee te nemen. En we gaan eerst luisteren naar Solange, Cranes in the Sky. Kan je alsjeblieft even vertellen waarom je voor dit nummer gekozen hebt? Ja, ik denk, ik heb het vooral gekozen omdat toen het plaatje van Solange Knowles is hier at the table uitkwam. Ik was toen nog gewoon studenten in Leuven. Maar ik herinnerde mij dat echt een schokgolf was voor heel veel mensen. Het was gewoon een heel goede plaat. Mm. En vooral Cranes in the Sky was heel erg belangrijk. Het sloeg bij mij zeker aan en bij veel van mijn vriendinnen ook, omdat het wel sprak over gevoelens van onzekerheid. Als je je triestig voelt en hoe dat je dat probeert te negeren. Je moet altijd wel op een punt komen waarop dat je daarmee moet omgaan met die gevoelens die er zijn. En ik denk dat het soms ook wel, voor mij was het zeker belangrijk, zeker nu hoe dat het is met de verkiezingsuitslagen hier in Nederland. Ik denk dat dat ook natuurlijk wel ervoor zorgt dat wij ons als minderheid, ik ben een zwarte vrouw, dat je ook natuurlijk niet altijd even gelukkig voelt. En soms is mijn reactie om dat niet te willen erkennen of zo en dan gewoon te willen doen alsof er niks gaande is. Maar ik denk dat dat liedje eigenlijk ons aantoont en zeker mij aanleert dat het ook belangrijk is om in je gevoelens van triestigheid of wat dan ook te zitten en daarmee om te gaan. En dat was vooral mijn voornaamste reden om dat te kiezen. Cranes in the Sky van Solange. Sometimes I don't wanna feel those metal eyes. to run it away. Thought in my head be feeling clearer. I traveled 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, babe. Altijd zo leuk. Mooi, hè? Is dat nou een harp of niet? Volgens mij wel, toch? Ja, volgens mij ook. Volgens mij ook. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is Nozizoe Dube, promovendus internationaal en Europees recht bij de Universiteit Maastricht. Heb je een vraag aan Nozizoe? Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1 app. Nozizoe, er zijn er nou andere landen buiten de Europese Unie, hè, waar erkenning van discriminatie op basis dus van die meerdere gronden, dus religie, seksualiteit, huidskleur, al verder gevorderd is? En zo ja, kunnen we daar lessen uit halen? Ja, inderdaad. Dus mijn onderzoek bevat ook rechtsvergelijkend onderzoek. Dus ik kijk sowieso vooral naar het Hof van Justitie van de EU. Maar inderdaad, om te zien hoe het Hof het beter kan doen, bestudeer ik ook andere rechtbanken, waaronder het Grondwettelijk Hof in Zuid-Afrika. En daar doen ze het veel beter in verband met het erkennen van intersectionele discriminatie. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hun geschiedenis, met de apartheidgeschiedenis. Dus wanneer Zuid-Afrika onafhankelijk is geworden, was intersectionaliteit als theorie, als concept, was dat een centraal element in hun grondwet. En je ziet dat dus ook in de manier waarop het gelijkheidsbeginsel is geschreven, bijvoorbeeld in de grondwet. En je ziet het ook in de manier waarop veel rechters in het Grondwettelijk Hof denken. En de manier waarop dat ze schrijven over discriminatie en in hun arresten over discriminatierechtszaken, ja, zie je echt dat intersectionaliteit de kern is. En dus echt centraal is in hun denken over discriminatie. Ik vind het bijzonder dat je dat zegt. En juist omdat dat apartheid, tenminste in mijn naïeve begrip, opvatting, hoe je het ook noemen wil, dat dat heel erg gebaseerd is op huidskleur, wit en zwart. Dus je zou denken dat Zuid-Afrika dan veel meer de nadruk zou leggen op discriminatie op basis van huidskleur. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is dus niet zo inderdaad. En ik denk dat het ook inderdaad, sowieso apartheid was inderdaad gefocust op ras. Maar ik denk ook binnen die apartheid, de manier waarop de uitsluiting op verschillende mensen sloeg, was anders. Hè? Dus als je een zwarte vrouw was, het feit dat je zowel zwart als vrouw was, dan ervaarde je ook bepaalde vormen van uitsluiting die een beetje verschilden van bijvoorbeeld wat zwarte mannen zouden ervaren. Of als je een lesbische vrouw wen, als er dan een zwarte vrouw dan, een zwarte lesbische vrouw dan bijvoorbeeld, dan zijn er ook bepaalde ervaringen die die mensen hadden die verschilden van een heteroseksuele zwarte vrouw bijvoorbeeld. En al die kennis over hoe dat die verschillende ervaringen waren van uitsluiting voor verschillende groepen mensen, dat zorgde ervoor dat er wel een groeiende solidariteit was tussen verschillende minderheden. En dan dat kom je sneller uit op intersectionaliteit. Ja, en dan, ja. Dan is de oplossing intersectionaliteit, omdat je begrijpt dat als we rassendiscriminatie willen eindigen, dan is het gewoon een voorwaarde om ook alle andere vormen van uitsluiting mee te nemen. Is intersectionaliteit ook het woord wat daar wordt gebruikt in de jurisprudentie? Ja, zij gebruiken echt wel het woord intersectionaliteit. Ah, ja. Okay. En je ziet ook hier, je ziet daar ook wel een verschil in de zin van veel Europese rechtbanken willen het woord niet gebruiken. Waarom willen ze dat niet? En er is wel, en ik merk het ook bijvoorbeeld in de rechtenfaculteit, soms bij juristen ook, je ziet dat er is zo het idee dat het is een theorie, een concept dat is voortgekomen uit het leven van zwarte vrouwen, hè, dus het werk van veel zwarte activisten, en dat slaat niet echt aan bij heel veel mensen in Europa. Ze zien het als een heel gevaarlijke theorie soms. En je merkt daar een heel groot verschil in hoe dat het omarmd wordt, bijvoorbeeld door een rechtbank, een grondwettelijk hof in Zuid-Afrika. En hoe dat er met afschuw een beetje wordt gekeken. Maar waarom is zelfs gevaarlijk? Nee, ik denk dat er gewoon een onvoldoende begrip is. Dat is ook, ik denk dat ook wel te maken heeft natuurlijk met hoe dat er met minder erkenning wordt gekeken naar wat voortkomt uit wat zwarte vrouwen bijvoorbeeld, als zij theorieën bedenken in de academische wereld, dan is er iets minder respect daarvoor. Het wordt gezien als minder academisch. Maar dat gebeurt ook gewoon voor wat vrouwen misschien. Uit feministische onderzoek komt bijvoorbeeld. Binnen de academische wereld wordt er soms ook wel een beetje minachtend naar gekeken. En bij zwarte vrouwen is dat ook. Hè. Dus wanneer intersectionaliteit wordt besproken, mensen weten, het komt vooral uit de ervaring en het werk van zwarte vrouwen, dan wordt het heel vaak als minder academisch en minder neutraal bijvoorbeeld. Dus er zit nog heftige discriminatie op deze antidiscriminatiewetgeving ideeën? Ja, absoluut. De academische wereld is natuurlijk niet... het slaat niet los van de maatschappij. Je ziet ook de manier waarop bepaalde theorieën omarmd wordt en juist niet. Ja, dat heeft ook te maken met wie achter die theorieën zit, wie achter die concepten zit. Hè. Dus wanneer een man bepaalde concepten of theorieën bedenkt, zeker een witte man, dan wordt het veel gemakkelijker opgenomen en veel gemakkelijker omarmd. Zelfs in de discriminatiewetgeving. Want je zou juist denken, dit is niet meer hun plek. Ja, het is ook vooral een onbegrip en een niet voldoende begrijpen waarover het gaat eigenlijk, denk ik. Zeker over als het over intersectionaliteit gaat. Dat is nog niet voldoende begrijpen waar het over gaat. En het alleen zien als iets dat uit een activistisch milieu komt en niet zozeer als iets wat echt kan bijdragen tot academisch onderzoek. Ja. Nosies, even een vraag tussendoor. Niet om het een semantisch iets te maken of zo, hoor. Maar zit het hem ook gewoon niet in het woord? Het is een beladen woord. Hè? Het is, je zegt zelf dat de grondslag dat is voortgekomen uit de ervaring van zwarte vrouwen. Zou je dan omwille van het effect misschien niet moeten denken van joh, wel hetzelfde idee, maar dan een ander woord? Nee, ik zou dat niet denken. En ik vind dat eigenlijk een. Het valt me altijd op, bijvoorbeeld, hoe dat. Ik heb niet heel lang geleden geleerd over een zekere Joris Luijendijk, die over zeven vinkjes... De zeven vinkjes van Joris Luijendijk, inderdaad. Ja, en ik hoorde heel veel mensen met veel enthousiasme daarover spreken, waaronder ook veel juristen. En ze begrijpen dat helemaal. En ik denk dat is gewoon intersectionaliteit, maar gewoon op een veel eenvoudiger manier uitgelegd. En het komt van een witte man en dan begrijpen mensen het. Ja. Het gaat eigenlijk niet over het feit dat... Zeven vinkjes is een sorry, ik moet het wel zo zeggen, het is een heel vereenvoudigde manier om intersectionaliteit uit te leggen. Ik ben het niet altijd eens met hoe dat hij dat doet. Maar je ziet elementen van intersectionaliteit daarin. Hè. En dus je ziet dat mensen iets gemakkelijker opnemen wanneer het komt van een witte man en wanneer het van zwarte vrouwen komt, dan is het te ingewikkeld. Ik denk ook dat als dit er wel doorheen zou komen, dat alsnog media zal zeggen van nou, de zeven vinkjes wetgeving is er doorheen. Ja, ik zie dat al voor mij in een krantenkop inderdaad. En dat is heel jammer, want intersectionaliteit is eigenlijk niet moeilijk te begrijpen. Maar we moeten gewoon iets meer moeite doen om naar zwarte vrouwen te luisteren. Ja. Als we naar de actualiteit gaan, de Europese Hof heeft gezegd dat overheidsinstanties mogen werknemers religieuze uitingen verbieden. En dan moet je denken aan een Davidster dragen of een hoofddoek of wat dan ook. Het sleutelwoord hierin is mag. En dat maakt het niet heel duidelijk. Hoe werkt dat precies? Ja, dus ik denk dat dit heeft natuurlijk wel... dat is een rechtszaak van een week geleden ongeveer. Een paar dagen geleden van het Hof van Justitie. En dat is een zoveelste rechtszaak in een lange rij van andere rechtszaken over hetzelfde onderwerp, maar dan lichtjes anders. Dus we hebben al 5 rechtszaken hiervoor die eigenlijk gingen over religieuze tekens binnen privébedrijven. Mm-hmm. Of dat toegelaten mag worden of niet. In zekere zin ging het eigenlijk over de vraag of privébedrijven een neutraliteitsregels mogen opleggen. Dus dat al hun werknemers neutraal moeten zijn en zich neutraal moeten opstellen, inderdaad. En dat is natuurlijk wel anders. Het ging over een privébedrijven. Maar daar ook al heeft het Hof al gezegd dat privébedrijven dus religieuze tekens ook mogen weren. Ja. Hier is dat natuurlijk anders. De meest recente rechtszaak ging over overheidsinstanties. Mm-hmm. En daar zijn ze eigenlijk nog strenger op geworden in de zin van ze zeggen mag, omdat je natuurlijk wel verschillende EU-lidstaten hebt. Het is het Hof van Justitie, ze spreken zich uit over een Belgische rechtszaak nu hier. Maar wat ze zeggen geldt voor alle andere EU-lidstaten natuurlijk. En het gaat ook over een Belgische context. In de Belgische grondwet is het feit dat mensen... het feit dat mensen gelijkwaardig moeten behandeld worden naar gelang hun religie en filosofische overtuigingen is een heel belangrijk concept geweest voor het ontstaan van België. En dus het staat in de grondwet. En dus daar hebben ze zich ook strenger opgesteld in de zin van dat ze dat hebben toegelaten. Zeker ook omdat het over België ging. Maar het is natuurlijk dan ook de vraag voor andere lidstaten. Is het niet per se dat er iets staat van zoals het is in de Belgische grondwet over religie? Dus dan is dan, waarom als we dat toelaten in België, wat gaan andere lidstaten dan zeggen of doen? En ik denk ook dat, zoals ik zei in het begin, die religieuze, dus die rechtszaken over religieuze tekens binnen zowel privébedrijven als overheidsinstanties, het wordt alleen bekeken vanuit een bril van religie. Mm-hmm. Maar de realiteit is natuurlijk dat neutraliteitsregels, of het nu in een privébedrijf is of in een overheidsinstantie of een publieke instantie, degenen die het meeste effect daarvan zullen voelen zijn vrouwen met een migratieachtergrond. Ja, absoluut. Dus ik heb nog geen enkele man een hoofddoek zien dragen, dus... Ja, en meestal ook wanneer mannen wel religieuze tekens hebben. Want soms kunnen ze dat ook hebben. Hè, zoals bijvoorbeeld een kruisje om de nek of zo. Ja, een kruis om de nek. Of bijvoorbeeld misschien een moslimman die een baard heeft. Dat kan ook gezien worden als een religieuze teken. Ja. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld niet geweerd door die neutraliteitsregels. Dat wordt niet gezien als zijnde een religieuze uiting of een religieuze teken. Daar zit dan ook een genderdiscriminatie-element in. Maar zoals ik zei, het Hof bekijkt het alleen maar als een religieuze discriminatie rechtszaak. En dus zijn er nog heel veel problemen eigenlijk met de lijn die het Hof uitgaat. Dus het overfocussen op religie en dan alle andere aspecten van de identiteit van die vrouwen eigenlijk helemaal niet bespreken. Dus ik denk dat er nog heel veel vragen bij zit. Zeker bij die uitspraak. Ja, waar ik zelf heel erg over struikel, is dat er het woordje mag in staat. En het lastige van wetgeving die waar het woord mag in staat, voelt alsnog niet als een regel waar je je makkelijk aan kan houden. Het geeft geen duidelijkheid. Ja, ik denk dat het mag heeft dan, zoals ik zei in het begin, vooral te maken met het feit dat ze een beetje ruimte willen geven voor de verschillen tussen maar wat is een regel met ruimte? Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat landen zoals Frankrijk en België sowieso iets meer op hun strepen staan wanneer het gaat over neutraliteit. En dat dan minder gebeurt in andere EU-lidstaten. Dus dan wil het Hof daar niet, ze willen hoogstwaarschijnlijk niet als te laks gezien worden door landen zoals Frankrijk en België, maar dan ook tegelijkertijd niet als te streng gezien worden door landen die niet tot Frankrijk en België behoren. Nee, dus Nederland daar maakt wat dat betreft ook een inhaalslag, hoor. Het is volgens mij sinds deze zomer zo dat je bij de politie mogen ze ook al religieuze uitingen weren, verbieden. Ja, dus het begint veel meer te gebeuren, want ik weet de allereerste rechtszaak over religieuze tekens, maar dan in een privébedrijf bij het Hof van Justitie, dat is van 2017 bijvoorbeeld. Dus je ziet alleen maar sinds 2017 dat die rechtszaken steeds meer en meer beginnen komen. En dan, dan is de vraag echt voor het Hof welke weg willen ze uitslaan? Hè? Want nu is het vooral omdat het alles gewoon gebeurt onder de lens van de religie. En dan wordt heel veel toegelaten. Maar de vraag is dan, dat is wel een hellend vlak, als er zoveel wordt toegelaten omdat het gaat over religieuze discriminatie, dan is het idee, daar zijn we dan veel strenger op. Hè? Dus we zien veel meer, we gaan dan gewoon zien van veel de staten mogen eigenlijk veel doen omwille van de religie. Maar als van een intersectionele bril is dat een probleem. Hè? Omdat als je zo streng wordt op basis, of al eerder als je te laks wordt op religieuze discriminatie, wat ga je dan ook doen voor andere gronden? Ja. Hè? Voor andere gronden zoals gender of andere gronden zoals seksuele oriëntatie bijvoorbeeld. Ja. Dat is een hellend vlak. En dat, denk dat je dat we daar naartoe gaan? Nee, want je ziet ook wel al een verschil in hoe dat het Hof kijkt naar bepaalde gronden. Ik merk echt wel wanneer ik die rechtszaken analyseer van het Hof van Justitie, je merkt dat het Hof redelijk, ze zijn, als er genderdiscriminatie gebeurt, dan zijn ze daar veel sneller om te zeggen van dit mag niet. Hè? Bij rassendiscriminatie, ik vind hen niet even streng bijvoorbeeld. Ze laten nog heel veel toe. Vind ik ook een beetje net zoals bij religieuze discriminatie. En ik denk dan dat er een probleem gebeurt wanneer er iets te veel asymmetrie is tussen de gronden. Hè? Ja. Dus wanneer er veel meer wordt toegelaten bij religie en ras, rassendiscriminatie, en dan zie je bij gender of seksuele oriëntatie, dan zijn ze meer streng, omdat ze als meer progressief gezien willen worden. En ook omdat lidstaten iets minder pushback zullen doen wanneer ze wel juist. Dus ik denk dat daar ook het Hof bewust is van hoe dat politiek op hen gereageerd wordt. En dus daardoor ook in bepaalde richtingen uitgaan in bepaalde rechtszaken. Dat merk je wel. Zeker het eendimensioneel denken, maar het zorgen over hoe dat alle lidstaten naar hen kijken. Heeft het ook te maken misschien dat rechters beter begrijpen wat discriminatie op gender is en minder op religie? Ja, ik denk het wel. Want omdat er was ook onlangs een onderzoek door een professor nu aan Oxford, Ayola Solanke. En ze had eigenlijk een onderzoek gedaan met rechters uit het Hof van Justitie. En ze was een aantal vragen aan het stellen over hoe ze keken naar raciale gelijkheid bijvoorbeeld. En hoe dat ze kijken naar als zaken die te maken hebben met rassendiscriminatie. Want dat is natuurlijk wel een hof dat uit witte mensen bestaat. En dan is het nu eenmaal zo dat ze sowieso minder voeling zullen hebben met rassendiscriminatie zoals het gebeurt bij raciale minderheden. En ik denk dat er zeker inderdaad dat er altijd wel het helpt. Dat is niet altijd zo, dat als er raciale minderheden zouden zijn in een hof, dat per se tot betere rechtszaken zou leiden. Dat is natuurlijk niet zo. Het kan helpen. Maar ik denk Ja, ik denk dat dat er inderdaad wel toe bijdraagt. Dat er iets te weinig, en zeker ook vanuit het Hof van Justitie, ik weet in EU-antidiscriminatiewetgeving is er minder bereidheid om over het element van ras te spreken. Hè. Dus EU-antidiscriminatiewetgeving zelf zegt zwart op wit dat ze het woord ras niet willen gebruiken. Hè. Dat ze, omdat ze vinden dat het een outdated concept is, het heeft geleid tot de Holocaust. En dan willen ze eigenlijk als reactie niet meer over ras spreken. En ik vind dat eigenlijk een foute reactie. Hè? Want ras als biologisch concept, ja, dat is outdated, dat is gevaarlijk. Maar ras als sociaal construct, dat bestaat wel. Mensen worden geracialiseerd en ervaren daardoor racisme. Maar het Hof van Justitie en ook het EU-antidiscriminatiewetgeving blijft vasthouden aan het idee dat ras niet meer mag bestaan, omdat het tot heel erge dingen heeft geleid in het verleden. En dat zorgt ervoor dat er dan ook minder kennis en minder analytische tools zijn bij de rechters om over rassendiscriminatie te denken. Ja. Dus ik denk dat dat ook een probleem is. Het is wel in de breedte is het wel een heel interessant spanningsveld. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n maatregel om religieuze uitingen te verbieden omwille van neutraliteit. Dan zou je ook de vraag centraal kunnen stellen: wanneer wordt neutraliteit uitsluiting? Ja, dat is een heel belangrijke vraag, inderdaad. Want nu in die rechtszaak van afgelopen week, in de Belgische rechtszaak, waar het Hof zich over heeft over uitgesproken, daar was het idee, ja, het is een belangrijk element van het nationale identiteit van België om neutraal te willen zijn in hun overheidsinstanties. Right. Ja, dat is een element van het nationale identiteit. Maar dan is ook de vraag, wanneer wordt de wens om die nationale identiteit te bewaren een gevaar voor gelijkheid en inclusie? Ja, want het kan ook zijn dat een ander land bijvoorbeeld zegt, het is onze nationale identiteit, staat ook in onze grondwet, dat wij een witte land zijn en dat wij een heteroseksuele, we staan voor heteroseksualiteit enzovoort. Gaat dat dan ook voor het Hof een reden zijn, om een mogelijke rechtvaardiging zijn voor mogelijke uitsluiting, voor mogelijke discriminatie? Waar trek je dan de lijn? Als we dat toelaten voor religie, zouden we dat ook toelaten voor andere gronden? Ja. Hè? Dat het tot de nationale identiteit behoort om neutraal te willen zijn. Ja, we gaan hier zo meteen verder over praten. We gaan weer eerst met je luisteren naar een nummer naar keuze. Want je hebt ook meegenomen Noah en Sir, Make It Out Alive. Tell us, waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, ik denk dat het gewoon vooral voortbouwde op mijn vorige liedje van Solange Knowles, Cranes in the Sky. Daar, mijn eerste liedje ging dan vooral over het blijven erkennen dat je inderdaad wat minder goed met jou gaat. Maar dan nu, Make It Out Alive, is dan denk ik wanneer je dan, je hebt dat wel erkend dat het misschien iets minder goed met jou gaat. En dan probeer je om daaraan te werken, om je beter te doen voelen. Maar dan kan er soms een punt komen waarop dat je denkt van, ga ik hier nog uitkomen? Hè? En dus dat is dan eigenlijk de vraag van, will I make it out alive? En dat is de titel van het liedje. We gaan luisteren. Ja. Fuck the deal. If I fall, I'ma take it down like a pill. Why you show me that cold love? Hate the chill. Pressure down my spine. Oh yeah, it's all good. It's not real. It's for nothing. It's all nothing. Yeah, yeah. And maybe you'll find a way to keep me afloat when I can't. 'Cause you know I. are we reckless when we care so much? We never plan to get our hearts involved. Make It Out Alive, heerlijk nummer. Love it. Geweldige manier om de ochtend mee te kickstarten. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons aan de lijn, moet ik zeggen, want ze is hier niet in de studio voor de mensen thuis. Nozizwe Dube, promovendus aan de afdeling Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit Maastricht. Heb je een vraag aan Nozizwe, stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1 app. Nozizwe had het net over dat stukje neutraliteit. Hè, en over dat de wens van neutraliteit, dat dat eventueel ook tot uitsluiting zou kunnen leiden. Het is misschien een beetje een filosofische vraag, maar is de rechtsstaat vanuit dat principe van neutraliteit, is die wel zo neutraal? Of en juristen in het bijzonder, zou je kunnen spreken van een neutraal juridisch framework waar we in zitten? Nee, allee, als je het mij vraagt, ik ben zelf. Als je het een andere jurist vraagt, zal je een ander antwoord krijgen. Maar ik ben iemand, mijn eigen onderzoek, ik doe het vanuit een kritisch juridisch perspectief, dus critical legal studies. En dat is ook een stroming in het rechtsonderzoek, die dus eigenlijk zegt van ja, het recht zelf of het rechtssysteem zelf is niet neutraal. En soms draagt het recht zelfs bij tot uitsluiting. En het houdt het zelfs ook soms in stand. Hè. Dus als je het mij vraagt, kan het recht soms eigenlijk zelfs een probleem zijn. En ook hoe dat het recht in elkaar zit, kan ook tot uitsluiting en discriminatie leiden. Ja, ja. We vroegen het net al. Hè. Kijk, deze wet is in 2000 gereviseerd, aangepast zou je kunnen zeggen. Op basis waarvan wordt dat precies gedaan? Dus voor het EU antidiscriminatierichtlijnen die dus in 2000 aangenomen zijn. Want ik had een heel kleine geschiedenis gegeven van genderdiscriminatie was de eerste focus van het EU sinds de oprichting ervan. En dan pas in 2000 zijn de gronden van ras, religie, beperking, seksuele oriëntatie en leeftijd erbij gekomen. Ja. Maar dat was dan ook, zoals ik zei in het begin, was dat gefragmenteerd. Hè? Dus ras en discriminatie is dan uitgesloten in veel meer domeinen. Hè? Dus onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting enzovoort. Terwijl alle andere gronden, leeftijd, religie, beperking en seksuele oriëntatie, alleen maar uitgesloten zijn in op de arbeidsmarkt. Ja. En dus toen was er ook wel net in rond 1999, 2000, die verandering is er gekomen. Dus die andere gronden zijn erbij gekomen, omdat er toen net in bepaalde EU-lidstaten een opmars was van extreem rechts. En dan was er een bezorgdheid van verschillende EU-lidstaten dat hetzelfde zou kunnen gebeuren zoals gebeurd was tijdens de Holocaust. En dus als een voorzorg is er dan een meer bereidheid gekomen uit die andere EU-lidstaten, want uiteindelijk moeten de EU-lidstaten stemmen erover, hè, of die wetten nu toe een meerderheid krijgen of niet. De EU-lidstaten moeten daarover stemmen. Toen was er wel bereidheid om die andere gronden te erkennen en dus hun antidiscriminatie framework uit te breiden. Maar nu is er iets minder bereidheid om daar nog meer over te spreken als we nu in 2023 zitten. Weet je wat zo bijzonder is? Kijk, de EU, ik wil zeggen koketteert, maar dat is volgens mij niet het helemaal het juiste woord. Maar for the sake of convenience, koketteert best wel vaak met het feit dat er heel veel checks en balances zijn, dat er goed gecontroleerd op elkaar wordt, ook via het Europees Parlement natuurlijk. Eén instantie waar we het volgens mij niet over gehad hebben is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Waar staat die in dit verhaal? Als je nou naar het Europees Hof van Justitie gaat, je legt de zaak voor, hey, ik word gediscrimineerd op basis van A, B, C en D. Nou, zij zeggen nee, dat kan niet. Dat kan echt alleen maar op basis van één element. Zou je dan niet ook via het Europese Hof van de Recht voor de Mens aanspraak kunnen maken of een zaak kunnen beginnen of weet ik veel wat? Ja, een heel goede vraag. Dus het Hof van Justitie van de EU, waar ik op focus, is dus verbonden aan, aan de Europese Unie. Mm-hmm. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens behoort tot de Raad van Europa. Wat dus verschillend is van de Europese Unie. De Raad van Europa heeft 46 lidstaten, de EU heeft er 27. Dus je ziet al, het is verschillend. tot zover checks and balances. Ja, wacht even, het is 5-5. Ja, de EU is heel complex, in een notendop. Ja. Maar wat gek dat, dat die twee dan niet tot elkaar beleidstechnisch in verhouding staan. Maar nu, op dit moment, staan ze een beetje op dezelfde hoogte. Dus het Hof van Justitie en het Europees Hof van de Rechten van de Mens, ze zijn zo aan het zweven op dezelfde hoogte. Maar er zijn gesprekken gaande tussen de EU en de Raad van Europa om het EU als partij bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aan te sluiten. Ja. En dan zouden mensen, als ze ontevreden zijn over een uitspraak van het Hof van Justitie, wel tot het Europese Hof van de Rechten van de Mens kunnen gaan. Want het EU zou dan een partij zijn tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar er zijn al jaren gesprekken daarover gaande. En dan zou het Europees Hof van de Rechten van de Mens als een soort van controleinstantie kunnen werken op het Hof van Justitie van de EU. Maar er moeten nog veel gesprekken gebeuren. Ja, dat is niet volgende week opgelost, denk ik. Nee, de rechtbanken kijken nog een beetje naar elkaar. Ze zien elkaar nog te veel als gelijkwaardig. Ja, en dan precies. Verandert die relatie natuurlijk wel tussen hen, moest dat gebeuren. Dan gaan we even terug naar het Europese Hof van Justitie, waar jij je pijl op hebt gericht. Wat zou er volgens jou nodig moeten zijn om uiteindelijk toch in bepaalde mate, of nou, idealiter natuurlijk 100%, die mate van intersectionaliteit te kunnen omarmen? Is er iets wat intern zou moeten kunnen veranderen, of is het iets wat vanuit de Europese Unie meer gestalte gegeven zou moeten worden? Hoe zie jij dat voor je? Ja, dus het feit dat we nu vandaag iets meer over intersectionele discriminatie beginnen spreken, zowel binnen universiteiten als bij de Europese Unie zelf, dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat er veel NGO's zijn, veel zwarte activisten zijn, zwarte vrouwelijke activisten zijn, die jarenlang daaraan gewerkt hebben en daarover gelobbyd hebben en daar veel acties over gevoerd hebben. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we hier vandaag staan. Dus in eerste instantie kijk ik vooral naar de activisten die het grondwerk hiervoor hebben verricht. Zij hebben vooral ervoor gezorgd dat we hier staan. Natuurlijk moet er daarna ook meer bereidheid komen van wetgevers, van juristen, van rechters zelf, om meer te leren over intersectionaliteit. Er is nog iets te weinig focus daarover, vind ik zelf, in de rechtenopleidingen. Het is te veel in keuzevakken gestopt, waardoor dat alleen mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn, meer kennis daarover hebben. Het moet gewoon basiskennis zijn van iedere jurist. Het is niet alleen maar iets dat ik zou moeten weten omdat ik een keuzevak daarover heb gevolgd. Ja. Dus er moet ook meer kennis daarover komen. En het moet ook meer gemainstreamd worden in het meer onderwijs. Kennis in de rechtbanken en ook gewoon in de studies. Dankjewel, Nusiswe Dubé, promovendus aan de afdeling Internationaal Europees Recht van de Universiteit Maastricht. Zometeen gaan we verder met de vraag van de nacht. Hoe zou jij reageren als een religieus kledingstuk of sieraad niet meer mag dragen op je werk? Maar eerst het nieuws van 5:00. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een explosie op een universiteit in de Filipijnen zijn minstens 4 mensen omgekomen. Nog zeker 40 anderen raakten gewond. De explosie gebeurde tijdens een katholieke mis. De lokale autoriteiten spreken van een bomaanslag, maar wie erachter zou zitten is nog niet duidelijk. Alle lessen op de universiteit gaan vandaag niet door. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza zijn zeker 13 mensen gedood. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Ook zouden er veel mensen gewond zijn geraakt en liggen er mensen onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Bij de Eiffeltoren in Parijs is een Duitse toerist doodgestoken. De dader viel vervolgens twee anderen aan met een hamer. De politie wist de man snel te overmeesteren. Volgens Franse media riep de verdachte bij zijn arrestatie Allahu Akbar, wat God is groot betekent. De Franse president Macron spreekt van een terreuraanslag. De verdachte, die de Franse nationaliteit heeft, was al bekend bij de veiligheidsdiensten en zou op een terreurlijst staan. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel is druk bezig om extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. De nood in Ter Apel is volgens hem hoog. Het Rode Kruis is daarin gezet om te helpen omdat de opvang overvol is. Ze leveren onder meer een tent met mobiele douches en ook extra dekens. Volgens de IND is het een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Meerdere automobilisten zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken. Rond 10 uur gisteravond botste een spookrijder tegen het tegemoetkomende verkeer. De weg was lange tijd afgesloten voor onderzoek. Het weer, het is nu rond het vriespunt. In het binnenland is er ook kans op mist. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. 'S Middags gaat het sneeuwen. Er valt dan 1 tot lokaal 5 centimeter. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. Een kruisje om je nek of een Davidster, een kleine religieuze sieraden die vanaf deze week allemaal mogen worden verboden. Net als de hoofddoek mag ook verboden worden. Bij overheidsinstanties uiteraard, niet in de maatschappij, overheidsinstanties. De een wat aanweziger dan de ander, maar ja, alles om religie te uiten, dat mag verboden worden. Het Hof in Luxemburg concludeerde dat religieuze uitingen verboden mogen worden om te voorkomen dat de neutraliteit in het geding komt. Maar wat vind jij daarvan? Ben je het mee eens of vind jij dat, vind je misschien dat religie niet op de werkvloer hoort? Of vind je dat het wel moet kunnen? Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Yes, want de vraag van deze nacht is natuurlijk: hoe zou jij reageren als je religieus kledingstuk of sieraad niet meer mag dragen op je werk? Reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, en straks gaan we het hebben over zachtaardig activisme. Term heb ik nog nooit gehoord. Maar we gaan eerst de wereld rond. Althans, New York, Miami, Los Angeles. Nou ja, is dat de wereld rondgaan internationaal? Wie zal het zeggen? Nee, Chris Brown. Dat is niet de wereld rond. Toch? Nee. Chris Brown en Pitbull. International love. We're from Mr. 305. Dave Cannon. To Mr. Worldwide. All around the world. Now, we're international. So international. International. So international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. 'Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like my name is Heat. You got it. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquier. New York City, I never see wildlife, Los Angeles. International Love van Chris Brown en Pitbull. Ik heb, Antoinette, we hebben net even, terwijl die nummer afspeelde, even gepraat. Ik heb zo'n teringhekel aan Pitbull. Jij wilde deze horen. Ja, ik heb ook met leden ogen. Deze week is natuurlijk de week van Spotify Rap. Ja. Dus iedereen, als je Spotify nog niet geopend hebt, je kan nu in volle glorie zien waar jij het afgelopen jaar naar geluisterd hebt. En wat denk je dat er bij mij gewoon op een top 3 stond? Pitbull. En ik kan daar gewoon niet mee. Jij luistert het. Ja, ik snap niet waarom dat jij is het zo erg vindt als je het zelf luistert. Ik kan niet met die gozer. Het is gewoon een kale klootzak. En toch luister ik ernaar. Ik weet niet wat het is. Het is denk ik het feit dat die nummers gewoon zo goed zijn en dan hoop je dat hij er niet opspringt. Heeft hij een betere kale kop dan jij? Wat denk jij? Ja, denk het wel. Misschien is dat het ook, een soort van jaloezie onder kale mensen of zo. Maar goed, Pitbull. Volgend jaar staat hij niet in mijn top 3 en dat weet ik 100% zeker. Maar goed, terug naar het hier en nu. Wat ga je eraan doen om ervoor te zorgen dat Pitbull niet meer in je Spotify Wrapped zit? We hebben nog een paar nummers voor deze uitzending staan. En dan ga ik kijken of die wel leuk zijn. En dan ga ik die gewoon kapot spelen. Ik kan altijd de Jonas Brothers aanbevelen. Kan altijd. Misschien horen we die later in de uitzending nog. Voor nu gaan wij door naar... even kijken wat staat hier. Iedere week besteden wij tijdens De Nacht is Zwart aandacht aan de geschiedenis. En halen wij een persoon uit de voetnoten van de geschiedenisboeken. Om diegene in het voetlicht te zetten. Naar aanleiding van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen geeft Anouk van Meel ons een geschiedenisles over Suze Groeneweg. De eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid uit Rotterdam. Ja, Anouk, wie was dit? Wie was deze persoon? De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn nu ruim een week bekend. En het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is gestegen van 56 naar 61. Dat is van 39% naar 41%. Nog geen 50, maar er zit vooruitgang in. Ook een mooie vooruitgang is het toetreden van het eerste openlijk non-binaire Kamerlid. En graag neem ik jullie mee terug, ruim 100 jaar, naar 1918, toen de allereerste vrouw in de Tweede Kamer plaatsnam. En die vrouw was Suze Groeneweg. Ze werd geboren als Susanna Groeneweg op 4 maart 1875 in het Zuid-Hollandse Strijensas. Ze groeide op met 2 oudere broers en 2 jongere zussen. Haar vader was landarbeider en winkelier en het was haar moeder die Suze stimuleerde om te blijven leren. Iets wat in die tijd niet heel gewoon was voor meiden. Haar moeder Emmigje had zichzelf leren lezen en schrijven op latere leeftijd. En dankzij haar aanmoediging ging Suze naar de Rijksnormaalschool om daar door te leren voor onderwijzeres. Ze werkte zo'n 10 jaar in het onderwijs toen Suze zich aansloot bij de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Omdat ze als lerares van dichtbij zag hoe meisjes op scholen en in gezinnen slecht of op zijn minst ongelijkwaardig werden behandeld. Ze wilde zich graag voor verbetering daarvan inzetten. Niet lang daarna werd ze ook lid van de Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. En in 1903 voegde ze zich bij de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP. In dat jaar verhuisde ze ook naar Rotterdam. En het betekent het begin van een leven en carrière dat ze volledig richtte op de politiek. En waarin zij Nederlandse geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid ooit, na die verkiezingen van 1918. 18 jaar lang bleef zij actief in de politiek, als Tweede Kamerlid, maar ook als statenlid voor Zuid-Holland en gemeenteraadslid in Rotterdam. Suze Groeneweg zette zich in voor vrouwenrechten, antimilitarisme, drankbestrijding, onderwijs en zuigelingen- en moederschapszorg. Ze wordt omschreven als een bevlogen spreekster en een politica met grote werkkracht. Gedegen, rustig en gevat. In 1936 werd ze zodanig ziek dat zij een jaar later de politiek moest verlaten. Op 30 augustus 1937 werd ze onderscheiden als ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hierna trok zij zich terug uit het publieke leven en overleed op 65-jarige leeftijd in 1940. En wat heeft ze bijgedragen aan de geschiedenis? Wat heeft deze persoon bijgedragen aan de geschiedenis? In december 1917 werd in Nederland, na tientallen jaren van emancipatiestrijd, het passieve vrouwenkiesrecht aangenomen. Passief houdt in dat vrouwen gekozen konden worden voor de Tweede Kamer, oftewel vrouwen mochten op de kieslijst staan, maar vrouwen mochten nog niet zelf stemmen. Dat actieve kiesrecht werd pas in 1919 ingevoerd. Suze Groeneweg kwam bij de verkiezingen van 1918 met het passieve vrouwenkiesrecht als eerste vrouw in de Tweede Kamer. Een impactvolle gebeurtenis. En niet alleen voor de loop van de Nederlandse geschiedenis, maar ook in het moment zelf. Zo ontstond er onrust onder de mannelijke Kamerleden die bang waren dat ze hun gedrag en vooral grappen in de Kamer aan moesten passen. Maar er moest ook een vrouwentoilet worden gemaakt. En de troonrede moest worden aangepast. Die kon niet meer beginnen met mijne heren. Het is sinds de komst van Suze Groeneweg dat de woorden leden der Staten-Generaal worden uitgesproken bij de opening van de troonrede. Suze voelde zelf ook de grotere maatschappelijke impact van haar toetreden tot de Tweede Kamer. Over haar Kamerlidmaatschap zei ze: wanneer ik als Kamerlid mislukte, zouden alle vrouwen het gedaan hebben. Als ik blunders gemaakt zou hebben, was er natuurlijk direct geroepen dat de vrouwen het niet konden. En dan waren vrouwen ineens een heel eind achterop geweest in hun strijd voor gelijkberechtiging. Suze Groeneweg was feminist en besteedde veel van haar tijd aan de vrouwenstrijd. Toch hield ze zich ver van vrouwengroepen en feministische groeperingen. Haar standpunt was dat aparte groepen vrouwen juist een stempel van ongelijkwaardigheid zouden geven. Dat maakte haar echter niet altijd geliefd bij vrouwenorganisaties. Als politica heeft zij zich altijd voor deze gelijkwaardigheidsstrijd ingezet. Door haar initiatief kwam er in 1929 een wettelijke verlofregeling bij zwangerschap en bevalling. Helaas gold deze toen alleen voor gehuwde vrouwen, iets waar Suze het helemaal niet mee eens was. Ze voerde in haar politieke carrière ook actie tegen de plannen om gehuwde ambtenaressen te ontslaan, zette zich in voor de benoeming van vrouwelijke burgemeesters en ook het benoemen van vrouwen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Leuk feitje, Suze Groeneweg was uiteindelijk zelf de eerste vrouw in Nederland die deze rol mocht vervullen en dus een huwelijk mocht sluiten. En tot slot, waarom verdient deze persoon een prominentere plek in de geschiedenisboeken? In Nederland zijn er in veel steden, straten en lanen naar Suze Groeneweg vernoemd. Onder andere in Deventer, Alkmaar, Purmerend, Vlissingen en natuurlijk haar thuisstad Rotterdam. In Amsterdam is er een Suze Groeneweg plantsoen. In de Tweede Kamer is er een Suze Groeneweg zaal. En toch doet de naam Suze Groeneweg niet altijd een belletje rinkelen bij mensen. Zoals bijvoorbeeld de naam van haar tijdgenote en eveneens vrouwelijke voorvechter Aletta Jacobs dat wel doet. Suze Groeneweg heeft de weg gebaand voor vrouwen in de politiek en is daarmee een belangrijk pionier in de Nederlandse geschiedenis. Ze streeft voor verbetering van vrouwenrechten in Nederland en ze zette zich in voor openbaar onderwijs. En daarom verdient zij een prominentere plek in ons collectief geheugen. Dankjewel Anouk van Meel. En zo zie je toch dat het niet altijd een man's world is. Cheeks are rosy like a bouchette cherub. I'm a strawberry soda. Raise my lashes to heaven. Stars in my hair running like a waterfall. Clouds in the whites of our eyes, we saw it all. Burn me at the stake, you thought I was awake. Man's World van Marina. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, eerder deze week plaatsten we op onze Instagram-pagina dezelfde vraag als die we deze nacht aan jou stellen. Namelijk, hoe zou jij reageren als je een religieus kledingstuk of sieraad niet meer mag dragen op je werk? Wanneer je nu luistert en ook graag met ons wilt delen hoe jij zou reageren, laat het ons dan weten via de NPO Radio 1-app. Pitbull mag dat ook natuurlijk. En we hebben een paar reacties binnengekregen, Antoinette. Ja, onder... Sorry. Jij hoopt gewoon zo graag dat Pitbull luistert. Ja, Pitbull, als je dit hoort, bel, want dan kunnen we de discussie met elkaar aangaan. Maar goed, de reacties. Even terug naar een serieus onderwerp. Ja. We hebben ook een audio-appje binnengekregen. Ja, heel grof gezegd, ik zou gelijk ontslag nemen. Want ik zelf ben niet religieus, maar ik geloof wel in de uiting, de vrijheidsuiting van je religie. En ik geloof ook dat mensen geloof nodig hebben om als een houvast in dit chaotische leven. En ja, het is ook gewoon een rode vlag als een bedrijf zoiets verbiedt. Want ja, dat is gewoon een teken dat ze jou niet respecteren als individu. En ja, het is gewoon een belediging voor wie je bent. Een belediging voor wie je bent. Ja. Ja. Dat is niet niks. Maar zou jij ook ergens stoppen als een collega geen hoofddoek meer zou dragen? Ja. Ja. Nee, ik... nou, tenminste, ik zou wel... ik zou wel voor diegene wel even een hand in het vuur steken, hoor. Want het is gewoon, ja, ik vind het onzin. Als diegene gewoon goed zijn werk doet en weet ik veel wat. En het is iets wat gewoon niet in de weg staat van het functioneren. En je hoort ook, je krijgt geen aanwijzingen van mensen die langskomen die je moet helpen of weet ik veel wat. Ja, dan wat zou het? Maar goed. We hebben ook verschillende andere reacties gekregen. Ook iemand die zegt, eerlijk, ik zou er niet om geven, maar het zou niet juist zijn. En een ander zegt, ik heb het zelf meegemaakt toen ik bij de actiesport werkte. Ik had een hoofdband op en mijn leidinggevende zei dat ik een piratenmuts op had. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Piratenmuts? Oké. Ja, maar hij was serieus omdat hij vond dat ik dat niet mocht dragen. Ik was de enige werknemer van kleur en mijn collega's maakten daar vaak grappen over. Ik ga nooit meer ergens werken waar geen andere culturen zijn. Ja, en we hebben nog een reactie gekregen en deze komt van de voltallige. De duizenden kilo's cocaïne die telkens in beslag genomen worden moeten niet vernietigd worden, maar gecontroleerd op de markt worden gebracht. Dat is een username, dat is geen uitspraak. En hij zegt, of zij, geen religieuze uitingen bij de overheid. En ook niet bij andere dienstverlening. Zoals achter de kassa van de supermarkt. Religie is een privézaak. En niet iets om uit te dragen bij de dienstverlening. Ja, die heb ik ook vaker gehoord. Van religie doe je thuis. En werken doe je op je werk. Ja, ja, daar kan je veel over zeggen inderdaad. Ik moet je zeggen dat ik dat geluid nog niet zelf tegen ben gekomen. Maar... ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen van... joh, hou dat gewoon lekker binnen zijn huis en val mij er niet mee lastig. Maar ja, ik weet niet. Ja, we hadden het er net toevallig over van dat mensen zich ook echt geïntimideerd... of gewoon, ja, dat ze het gewoon niet fijn vinden om te zien, zo'n religieuze uiting. Maar ik kan me dat moeilijk voorstellen, hoor. Ja, ik kan het ook moeilijk voorstellen, maar dat betekent niet dat het er niet is. Nee, en dat het niet gezien mag worden. En nee. Zo kreeg ik ook een berichtje van een goede vriend van mij binnen. Die zei, religie zorgt ook voor spanningen. Ja, ik denk zeker als je het gesprek met elkaar aangaat, dan kan dat de nodige spanningen uitnodigen. Maar ik denk als het gewoon een gegeven is, en wat ik zeg, het belemmert het functioneren en de dienstverlening niet, dan zou het toch moeten kunnen. En anders wijzen we graag terug naar de lessen van van Mark. Van Mark bij Sieren, inderdaad. Ga met elkaar in gesprek en laat elkaar uitpraten. Dat is altijd belangrijk. Zometeen bellen met pianiste Duawe Mirifilo over zachtaardige activisme. Want ja, wat is nou zachtaardige activisme? Wat denk jij dat zachtaardige... Ik heb meteen sokken voor me. Nou, kijk, het beeld van activisme, dat is eigenlijk... of tenminste, de megafoon. Hè? Mm-hmm. Dat representeert dat activisme. Dus ik denk aan activisme zonder megafoon of zo. Een soort van fluisteren. Ja, inderdaad, fluisterend activisme. Maar eerst muziek. Dominic Fike met Politics and Violence. shit a weekend. Hollywood don't need a reason to make you think you look bigger than you are. Mileage, politics and violence, at least somebody's driving. I need a mileage, politics and violence, at least somebody's driving. I need a for this, eat my dinner, then go back to a double finna make me rich. Whole lot of feeling that you can't dismiss. I was somewhere stuck in a hotel room, we were serving to the kids, no waitresses. All this shit come back around, homie, don't get too down. I got your back sometimes. Ride till the wheels fall off, and if this shit don't sell, she said you'll still be my favorite, and I wish I could save her, but. Dominic Fike met Politics and Violence. Gedichten schrijven is echt zijn leven. Het liefst blijft hij bij de donkere dagen binnen om te schrijven en te schrijven. En hij schrijft ook wel eens voor anderen. En daar kan hij ook als geen ander aanvoelen hoe het voor de ander is en wat hij wil horen. Mm-hmm. Hij is alleen niet zo goed in inspreken. Dus hij vroeg of wij dat even voor hem wilden doen. Dus Piet, deze is voor jou, voor iedereen. Lieve allemaal, in deze tijd van het jaar roep ik jullie op, oh zo klaar. Laten we allemaal wat liever zijn. Elkaar respecteren, groot en klein. Geen discriminatie, geen haat, maar liefde en begrip. Dat staat. Laat ons streven naar gelijkheid in deze wereld vol verscheidenheid. Want samen kunnen we het verschil maken. Elkaar omarmen en gelukkig samen ontwaken. Dus laten we samen met Sinterklaas wat liefde verspreiden en wat speculaas, really? Liefste Rijn Piet. I'm in Love van EO. Tijdens Welcome to Our Guesthouse biedt Theater Rotterdam makers de ruimte en faciliteit om onderzoek te doen voor nieuw werk. Verwacht dans, beweging, queerness, lichaamspolitiek, poëzie, flitsenlichten, muziek en vooral heel veel vragen. Dit jaar gaan makers Cherish Menzo, Jua Mroivili en Joshua Serafin aan de slag met een onderzoek. Tijdens dit traject worden de resultaten gepresenteerd en het sleutelwoord van deze editie is zachtaardig activisme. We spreken met pianiste Jua Mroivili. Hallo Jua. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Zachtaardig activisme. Ik heb er nog niet van gehoord. Antoinette, heb jij ervan gehoord? Nee, ik heb meteen iets met sokken in mijn hoofd. Ja, en ik met iets aan een gebrek aan een megafoon. Want dus een megafoon representeert toch activisme. Dus wie heeft er gelijk? Wie heeft er gelijk? Nou, ik moet zeggen, de sokken die ik wel grappig. Er zit sokken in. Wat? Oké, dan mag je uitleggen. Nee, dan geef ik meteen spoilers. Gentle activism. Het is inderdaad een beetje een soort van een rode draad tussen de drie performances. Het is wel grappig, want het zijn van Cherish en van Joshua en van mij. Dat zijn drie losse performances die we allemaal echt individueel van elkaar hebben gemaakt. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat een rode draad was tussen onze drie performances. En ik denk dat we bij activisme vaak denken aan iemand met een megafoon op een zeepkist. Het is maar fikse generatie. Ik denk dat dat een vorm van activisme is die heel belangrijk is. En tegelijkertijd kan activisme er op heel veel verschillende manieren uitzien. Dus het kan ook heel zacht zijn. Het kan ook, gefluisterd zijn, zeg maar. Of het kan ook iets heel intiems zijn. Maar activisme gaat toch over geluid maken? Je wil iets attenderen, je wil iets agenderen. Dat doe je toch niet door te fluisteren? Nou, ik denk juist dat je soms door dingen te fluisteren, dat je mensen dwingt om te luisteren. Ik denk zelf dat het... Wordt je dan niet overschreeuwd? Nou, ik denk dat ik zelf in activisme het belangrijk vind om te vechten voor een wereld waar niet alleen de mensen die het hardst schreeuwen, mm-hmm, maar ook juist de mensen die fluisteren. Dat naar ons allemaal geluisterd wordt. En daarom vind ik soort van die verschillende vormen van activisme ook heel belangrijk. Dat maakt het ook toegankelijk voor verschillende soorten mensen. Ja. Niet iedereen heeft de energie of de ruimte om op een zeepkist te gaan staan. Mm-hmm. Het dwingt je ook om creatief te zijn. Als je nadenkt over verschillende vormen van activisme. Dat kan ook juist een beetje op een manier disruptive zijn. Dat mensen een luide manier van activisme verwachten. Ik vind het leuk dat je dit zegt. Want ik weet in tijden van bijvoorbeeld Black Lives Matter, hè, dat het de beeld van mensen die op de Dam stonden, echt actief op de bres stonden, dat heeft wel bij in mijn omgeving de vraag doen reizen van, ja, maar dat ben ik niet. Ik ben niet iemand die zo op de bres staat met een poster en gevatte teksten. Dus wat is dan een type activisme waarmee ik me zou kunnen bezigen? Is dat dan, weet je, zou zacht activisme daarvoor, is dat dan voor die mensen? Nou, bijvoorbeeld, ja. Ik bedoel, en het is ook niet dat één persoon alleen maar op één manier activist kan zijn. Ik denk, als ik kijk naar mezelf, dan zie ik ook dat er op verschillende manieren uit kan zien. Maar ik vind het juist ook wel grappig om te merken dat je bijvoorbeeld als kunstenaar kun je ook een activist zijn. En dat hoeft ook niet altijd door de meest chockerende dingen te zijn. Het kan ook juist zijn op een soort van verrassende manier, waardoor je mensen op een andere manier meeneemt. Mooi. Je hebt onderzoek gedaan. Hoe heb je onderzoek gedaan? Hoe heb ik onderzoek gedaan? Ik denk dat het dan... dat ik dan moet beginnen bij waarom ik onderzoek heb gedaan en hoe het tot stand is gekomen. Ik ben opgeleid als klassiek pianist. En dat begon, toen ik werd gewoon als kind, ging ik op pianoles. En dat vond ik op zich wel leuk. En toen was ik een jaar 14 en toen was ik ineens helemaal obsessed. En toen dacht ik al naar het conservatorium. Want dat is de enige manier eigenlijk om klassiek pianist te worden. Dus dat wilde ik meteen. Ging ik daar heel veel mee bezig zijn om daarop te komen. En eigenlijk tot dat moment had ik altijd privéles gehad. En ging ik ook helemaal niet echt naar klassieke concert of zo. Ik was daar helemaal niet per se mee opgegroeid. Ik kende gewoon die muziek van het spelen. En dat vond ik vet. Maar toen ik steeds meer naar concerten ging, of naar de opera, maar ook naar conservatoria om naar auditie te doen, toen merkte ik steeds meer dat, dat ik als niet-wit persoon, en zeker als zwart persoon, en niet alleen een soort uitzondering was, maar ook direct dat mijn aanwezigheid werd gezien als een afleiding. Ja. Een afleiding? Dus als in dat moment dat er dat echt gewoon soms gewoon letterlijk werd gevraagd van, wil jij deze zaal verlaten, want je afro is aanstootgevend. Huh? Nee, echt serieus? Ja, dit was mijn eerste ervaring in de opera toen ik 15 was. En dat soort van dat soort dingen die maakte ook dat ik vervolgens toen ik auditie ging doen bij conservatoria, dat ik toen dacht, misschien moet ik mijn haar toch laten vlechten, want het is dan minder ruimte in of leidt het minder af. Mm-hmm. Dus dat ik heel erg bezig was met niet afleiden voor andere mensen. Toen kwam ik op een gegeven moment op het conservatorium terecht. Ook toen ik gewoon concerten ging geven en zo. Ik weet niet, ik ben nog een heel goed. Een voorbeeld van een concert wat ik gaf, dat was in België. Toen kwam er iemand naar me toe die zei over mijn vlechten, hele lange vlechten die ik had. Die zei, krijg je daar vaak problemen mee? En ik vond dat heel interessant. Ik vond het daar een opmerking, maar ik vond het ook interessant omdat hij dus mijn haar of mijn lichaam alleen kon zien als een potentieel gevaar. Ja, een belemmering. En niet als iets wat misschien wel een artistieke keus was of iets wat deel was van het verhaal wat ik wilde vertellen, wat ook verband had met de muziek die ik speelde. Ja. Dat ik daar misschien juist daarvoor koos. En dat ik dat daardoor mist hij een bepaalde laag van een performance die ik maak. Doordat hij het alleen maar kan zien als een afleiding, mm-hmm, kan hij het niet zien als een deel van een performance. En zo is eigenlijk dat idee ontstaan van, wat nou als ik juist die dingen die een afleiding, als afleiding worden gezien, en die soms juist heel erg deel kunnen zijn van black culture of van queer culture, waar ook allemaal references kunnen zitten die voor die communities heel herkenbaar zijn. Ja. Als ik juist die zogenaamde afleidingen centreer, mm-hmm, en die gebruik om een verhaal te vertellen, mm-hmm, dan denk ik dat en heel veel joy kan brengen voor mezelf en voor veel mensen die ik mezelf herken. Maar ook dat het een manier is om die norm te bevragen van, wat is dan een neutrale presentatie? Ja. Wat is dan die verwachting die je hebt als je een piano ziet en iemand gaat daarachter zitten? Maar kan je dan wel spreken van zacht activisme? Want de reacties die je hebt gekregen, die zijn vrij hard. Dus de indruk die jij kennelijk als zwarte vrouw met de uiterlijke kenmerken die je hebt, de manier hoe je haar draagt en dergelijke, dat kan dan voor mensen toch als hard binnenkomen. Weet je, for whatever reason. Dus is het dan wel zacht activisme? Ja, dat vind ik een goede vraag. Maar, want ik denk dus dat het. Ik bedoel, in deze performance zeg ik niks in deze performance. Ik gebruik geen tekst. Dus alles is beeld en alles is muziek. Oké. Okay. Maar 80% is lichaamstaal, toch? Er is heel veel. Ja, dus ik denk dat het voor mezelf zit. Er zit ook heel veel joy in. Daarin denk ik dus dat het wel een impact heeft. En ik denk, als het dan gaat om die vraag van gentle activism, dan gaat het niet over de manier waarop mensen erop reageren, maar over de manier waarop ik dat communiceer. Voor mij is het is het gentle in de manier van dat het voor mij een niet emotioneel draining manier van activisme is. Het is een vorm waar ik heel veel plezier uit haal en waar ik heel veel van leer en eigenlijk mijn eigen welzijn centreer. Ja, dus het is niet alleen gentle naar de mensen die je probeert te bereiken hiermee, maar vooral ook naar jezelf. Ja. En ja. Heb je dit onderzoek dan vooral bij je eigen gedaan? Het is gewoon iets waar ik gewoon veel over na heb gedacht. Mm-hmm. Maar ik heb hier nu een maand de tijd gekregen om dit verder uit te werken. En in deze maand heb ik heel veel tijd gebruikt om eigenlijk nieuwe dingen uit te proberen. Mm-hmm. En te kijken van op wat voor manieren kan ik, nou ja, mijn lichaam en zo, kan ik dat gebruiken om dat verhaal te vertellen. Ja. Dus echt gewoon een soort van beauty zien als... dus dan heb je het over haar, over nagels, over dat soort dingen. Hoe kan ik dat echt zien als een kunstdiscipline? En daarmee, hoe kan ik dat ook gebruiken om geluid te maken? Wat voor geluiden kan ik eruit halen? Ja, en dit doe jij niet alleen. Dit doe je samen met Cherish Menzo en Joshua Serafin. In hoeverre verhouden zij zich ten opzichte van jou als het gaat om dat gentle activism? Het zijn wel echt individuele onderzoeken, hoor. Okay. Ja, ik vind het wel heel grappig om te zien dat we ons allemaal echt op een heel eigen manier daartoe verhouden. Het is wel heel tof dat als je een kaartje koopt, dan krijg je al die drie performances te zien. Mm-hmm. En ik denk daarom ook dat je dat beeld van wat is gentle activism, of wat is een soort rode lijn, wat kan een rode lijn zijn tussen verschillende performances, dat echt heel tof kan zijn. Ja, je zegt dat dit drie afzonderlijke of individuele onderzoeken zijn, maar ik neem aan dat jullie gedurende het proces ook met elkaar praten hierover, toch? Ja, nee, we hebben zeker contact met elkaar gehad. Ja. En dat is ook heel tof om... ik bedoel, zij zijn al een stuk meer ervaren dan ik als makers. En dat is voor mij ook ontzettend tof om van hen te kunnen leren. En merk je al in de gesprekken die je met ze hebt gehad dat er een bepaalde gemeenschappelijkheid is in jullie opvatting van dat gentle activism? Nou, ik vond het wel grappig, want we zijn allemaal echt softies. Nou, om over gentle... We hebben toch over gentle zijn. Maar dus het was ook wel grappig om te merken of zo. Dat je, als je met een hele grote groep mensen ergens bent of zo. En dat is toch ook in dit geval wel zo. Ik bedoel, we hebben allemaal onze eigen persoon natuurlijk. Maar ook een heel team om ons heen. Mm-hmm. We zijn ook allemaal zo... mensen die allemaal een team van ook softies om ons heen hebben. Dus dat maakt... Ik was van tevoren een beetje zenuwachtig. Want ik dacht van, dat wordt heel veel en heel intensief om met al die mensen samen te zijn. Op de momenten dat we samen zijn. Maar het was juist heel, heel relaxing of zo. Dus dat was heel fijn. Weet je wat ik mij afvraag? En dat zie ik ook in andere, niet per se onderzoeken, maar andere uitingen van activisme, nadenken over activisme. Is dat op het moment dat er iets live gaat, dan trekt het veelal het publiek aan waarvan je denkt, ja, maar die zijn het toch wel met me eens. Ja. Hoe ga je dit bij de mensen krijgen bij wie je juist dat effect wil bereiken? Van, nou, ik heb wel, wellicht doet het iets met ze, of misschien niet. En dan is dat gentle activism ook wellicht geslaagd. Hoe ga je dat doen? Nou, ik merk dat bij mij eerder tegenovergesteld is. Okay. Als mensen mij googelen, dan zien ze me vaak als klassiek pianist. Ja, ja. En, ik vind het gewoon grappig om... ik doe zomaar verschillende dingen. Dus een deel wat ik doe is echt eigen shows maken. Mm-hmm. En daarbij ben ik gewoon vaak meer een soort diva. En dan ben je alles uit de kast halen. Om gewoon los te gaan en gewoon verhaal te vertellen. Yeah. En een deel van wat ik doe is gewoon echt... is meer echt traditioneel klassiek pianist zijn, zeg maar. Yeah. En ik vind het ook wel grappig. Want je hebt bijna altijd in het publiek wel één iemand... die ofwel dacht dat het zo'n enorme show zou zijn... ofwel iemand die gewoon dacht dat het een klassiek pianoconcert zou zijn. Ja, ja. En ik vind het altijd wel heel leuk om die mensen te verrassen. Maar ik vind het nu ook wel juist omdat er... die drie verschillende performances dat zijn... krijg je daardoor ook natuurlijk een veel gemengder publiek. Als je gewoon een klassiek pianist bent, dan krijg je sowieso dat klassieke publiek, krijg je er wel naartoe. Ja, ja. Dus je hebt gelijk de juiste testgroep ook voor je neus. Toch? Ja, en zelfs als dat er niet zou zijn, denk ik ook dat het prima is. Of dat ik het zou ook fantastisch vinden om juist een zwart en queer publiek te hebben. Om gewoon juist ook voor die mensen gewoon iets te maken. Waar klassieke muziek in zit, maar dan wel iets wat gewoon een safe space is. Ja, ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat kan ook een vorm van activisme zijn, juist. Ja. Gewoon een soort van community care. Ja. Ja, want wat zien we als we naar een optreden van jou komen kijken? Ja, we blijven heel het toch proberen. Ja. We willen een scoop. Je moet het toch op een bepaalde manier een beetje beeldend voor ons maken. Maak ons een beetje lekker. Maak ons warm. Een heel klein beetje maar. Nou, ik, het ding is, alles, als het gaat om het visuele, maar ook als het gaat om het sonische, is, komt uit de piano. Ja. Dus als het gaat om de om kleurenschema's, of als het gaat om muziek, dat is allemaal uit de piano. En dan zitten er echt, speel ik heel erg met de grens tussen kunstmatig en zogenaamd echt. Mm-hmm. en dat, ga ik dat, dat loopt heel erg door elkaar heen. Ja. En dat is zowel in visuals zo als in het geluid. Ik vind dit echt indrukwekkend, Antoinette. Ze geeft antwoord zonder antwoord te geven. Moet jij niet een gentle politician worden? Ik heb nog steeds geen idee, als ik in het publiek zit op een bankje, wat ik dan op het podium zie. Nee. Het wordt gewoon echt een soort... Het is allemaal heel erg extra. Het is allemaal heel erg... Heel erg queer. En we moeten gewoon gaan. Nee. Ik wil één antwoord. verwacht rook, dingen die worden getakeld. Ja. Oké. Okay. Heel veel shiny shit. Shiny shit. Kijk, dat snap ik. Hey Juba, als je kijkt naar naar het activisme in Nederland, zou je dan kunnen stellen vanuit je eigen ervaring, want je zegt dat, hè, dat je ook zelf bezig met meerdere vormen van activisme, is Nederland toe aan gentle activisme? Nou, ik denk dat het er is. Mm-hmm. En dat het er ook altijd al is geweest. Alleen dat we, altijd een spotlight zetten op het activisme van, ik noem maar wat, Aquatie die op de Dam is. Ja. Dat er altijd al een vorm van zachtheid, een zacht activisme is geweest. Van, ik bedoel, de mensen die koken voor mensen die op de Dam staan. Maar ook, ik was laatst met een aantal vrienden, nou ja, na de afgelopen verkiezingsuitslag, die natuurlijk best wel intens was, zijn we gewoon samengekomen en hebben gewoon samen gegeten en samen gewoon gechilled of zo. En dat, maar is samen chillen activisme? Nou, ik zou het wel zo noemen, omdat het een vorm van zachtheid is. Die een vorm van een soort van community care. En dat is in ieder geval voor onszelf, zorgt dat ervoor dat we blijven bestaan. Dat we zacht blijven. Dat we ons kunnen blijven uitspreken. Mm-hmm. En dat maakt ook weer dat jezelf sterkt. In je vermogen om je dus te kunnen blijven uitspreken. En om jezelf te blijven. En om je niet te laten veranderen door de hardheid die er om je heen gebeurt. Ja. Zacht zijn is een vorm van verzet. Wat voor activist ben jij? Bezig jij je met activisme, Antoinette? Ik ben wel een beetje passief activist. Ook activisme, toch? Ik praat heel veel met mensen, maar dan doe ik het liever één op één. Ja. Dan dat ik dingen op Instagram schreeuw. Nee, maar dat kan. Ja, dat is ook echt gewoon een legitieme vorm. En waar ik me vooral op inzet is onrechtvaardigheid op de werkvloer. Ja. Maar dat doe ik ook heel erg achter de schermen bij collega's. Ja. Met mensen. Is passief actief eigenlijk. Het is echt heel erg passief actief, ja. Ja, ik vind het bij mezelf lastig. Ik deel ik deel artikelen op Instagram. Ik praat met mensen. Ik denk dat we in dat opzicht wel op elkaar lijken. Wel het individueel, weet je, het gesprek aangaan en dan kijken waar de grief hem inderdaad in zit. Maar dat harde, nou, is dat een goede, Jua, is dat een goede tegenovergestelde term? Hard of not so gentle activism, aggressive activism? Hoe moet je de tegenovergestelde? Nou, ik ben bang dat als je het agressief gaat noemen, dat mensen ook meteen weer afschrikt. Ja. En je merkt nu ook al dat heel veel met sit-ins zelfs al, ja, zeker, dat ze dat zeker al als harde activisme vinden. Ja. Ja. Is dat hard activisme als mensen op de grond gaan zitten? Ja, nee, kijk, ik denk dat je de hoe je activisme noemt, dat je dat moet zien vanuit de activist en niet vanuit de manier waarop mensen het zien. Mm-hmm. Want puur mij die een zaal inloopt bij dus de Nationale Opera bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat wordt al gezien als dreigend. En weet je, dus ja. Het gaat niet om. Nou ja, ik bedoel, wit fragiliteit bestaat, ik noem maar wat. Dus ik zou het zien vanuit de activist zelf. En soms is dat wel, kan het wel harder zijn. Omdat het gewoon ook harder voelt. Omdat het een grotere tol van je eist. Om je op die manier publieker bijvoorbeeld. Op een manier die scherper is. En ja, ik denk dus dat je het daarbij moet houden. En dat je al die verschillende vormen nodig hebt om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Ik bedoel, ik noem maar wat, mensen die disabled zijn. Mm-hmm. Die kunnen misschien gewoon fysiek niet op een zeepkist staan. Of het is niet veilig om mm-hmm. in de buitenwereld te zijn, want COVID bestaat. Ja. Voor hen zijn bijvoorbeeld, voor sommige mensen die disabled zijn, is bijvoorbeeld online activisme de enige vorm van activisme die mogelijk is. Mm-hmm. Is dat dan niet een legitieme vorm van activisme? Dus ik denk dus dat al die verschillende vormen van activisme nodig zijn. En ook legitiem zijn en allemaal of gentle of scherper kunnen zijn. Dat denk ik. Ja, nou ja, ik denk als je het zo stelt dat, wat ik zeg, als je een beetje naar mijn omgeving kijkt, mensen die dan toch hard op de vraag stellen van ja, hoe kan ik het beste hieraan bijdragen? Dat juist de inspanningen die je al verleent, hè, los van het op de bres staan en dergelijke, dat eigenlijk ook al een vorm van gentle activism is. Alleen, ze weten dat dan gewoon niet. Maar dat is dan, ik denk we dat kunnen niet allemaal op de dam staan, hè? Nee. En misschien is dat ook, iedereen moet zijn eigen vorm vinden en ook zijn eigen gesprekken aangaan. En ik denk dat je één op één betere gesprekken hebt dan meeluisteren wat de massa zegt. Ja, en sommige mensen zijn beter in de één op één gesprekken en andere mensen zijn er veel minder goed in. Ik weet dat als je met name naar de laten we zeggen, type activisme kijkt, wat dus bij menigeen bekend is, hè, dus op de dam staan, megafoon erbij en zo, dat het vaak één op één wordt in verband wordt gebracht met polarisatie. Misschien is het een beetje groot hoor, maar zou je kunnen stellen dat gentle activism daar dan een reactie op is? Of een andere manier om ermee om te gaan, juist om die spanning weg te nemen? Nogmaals, dit zou ik ook weer zien als een frame van buitenaf. Ik denk dat mensen mijn kunst, dat er ook mensen zijn die mijn kunst polariserend vinden. Ja. Ook mensen die juist zeggen van nee, jij gebruikt juist de juiste toon. Meer mensen zouden het zoals jij moeten doen. Ja. En dat vind ik ook een problematische manier. Ja. Vind ik ook problematische uitspraak. Ja. Nou, wij hebben in ieder geval geprobeerd om iets van een teaser van je te krijgen. Daar heb jij heel goed antwoord op gegeven. Nogmaals, mocht jij gentle politica willen worden, dan ik zou zeggen overweeg het. Maar goed nieuws gelukkig, want vanaf woensdag 6 tot en met zaterdag 9 december is jouw voorstelling te zien. Welcome to our guesthouse, nummer 7. Wacht. Heel kort, 6 tot en met 8 ben ik er. De 9e ben ik er zelf niet. De 9e ben je er zelf niet. In Productiehuis Theater Rotterdam. Dankjewel, Jua Mroivili. real shows, no emotion. So what's even a fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never love a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming, cause they will. Van George Smith. En tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. En na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur, Jelle Seubring met het